Iemand zei, weet je wat jij moet doen? Je moet afscheid nemen op zijn Brabants. Ik zeg, maar hoe doe je dat eigenlijk? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 12 november. En op deze dag in 1990 publiceerde Tim Berners-Lee een formeel voorstel voor het wereldwijde web. En ik heb hier de afgelopen 6 jaar een hoop zin en onzin verteld. Maar ik voorspel u, dat internet, dat gaat nog heel groot worden. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Het kabinet gaat een gedeeltelijke lockdown aankondigen die 3 weken duurt, dat melden bronnen aan de NOS. Dat is 1 week langer dan het advies van het Outbreak Management Team. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens de lockdown 's avonds om 7 uur dicht moeten. Thuis zou je niet meer dan 4 mensen mogen ontvangen. En het advies gaat gelden om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Bioscopen en theaters vallen waarschijnlijk buiten de lockdown. Maar bij sportwedstrijden mag geen publiek meer komen. Daaronder zou dan ook het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Noorwegen vallen. De maatregelen zouden zaterdagavond om 7 uur ingaan over het zogenoemde 2G-beleid. Waarbij mensen die niet gevaccineerd zijn geen QR-code meer kunnen krijgen, is nog geen beslissing genomen. Bij een grote brand in een flatgebouw in Capelle aan de IJssel is vannacht iemand om het leven gekomen. 6 mensen die brandwonden hebben of rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak uit in een appartement op de bovenste verdieping van de flat. Daarna sloegen de vlammen over naar het dak. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor medewerkers van de universitaire ziekenhuizen. De leden van de vakbonden moeten er nog mee instemmen, maar als dat gebeurt gaat een geplande staking op 25 november niet door. Dat zou de 3e staking in korte tijd zijn geweest. In de nieuwe cao krijgen werknemers van de UMC structureel meer salaris. Per maand gaat het om minimaal €75 bruto extra. En ook wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of nachtdienst verlengd en krijgt het personeel een hogere toelage voor onregelmatige diensten. De bonden leggen het principeakkoord volgende week voor aan hun leden. De jongen die in mei als enige een ongeluk met een Italiaanse kabelbaan overleefde, mag worden teruggestuurd naar Italië. Het Italiaans-Israëlische jongetje van 6 woonde sinds het ongeluk bij het Lago Maggiore, bij zijn tante, maar werd 2 maanden geleden door zijn opa meegenomen naar Israël. Volgens de opa zou dat de wens van zijn ouders zijn geweest. Maar een Israëlische rechtbank oordeelde eerder al dat hij terug moet. Dat is nu in hoger beroep bevestigd. De Italiaanse autoriteiten hebben inmiddels ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de opa wegens ontvoering. Het weer, vandaag af en toe zon, maar in het noordwesten blijft het overwegend grijs en daar kan wat regen vallen. Het wordt 1 graad of 10. Morgen eerst nog wat regen, maar later ook zon. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in China met veel pracht en praal en loftuitingen. Is de Chinese partijbaas Xi nog maar eens op het schild gegeven als de onbetwiste man die China de 21ste eeuw moet doorloodsen. Dat blijkt uit het communiqué dat de Communistische Partij publiceerde na afloop van het 6e plenum. Een belangrijk partijoverleg waarin Xi moest worden klaargestoomd voor een nieuwe periode van leiderschap. De internationale, ja, die hoort er ook bij natuurlijk. Zojuist was dat de afsluitende persconferentie van het plenum. En daarover ga ik praten met onze correspondent Sjoerd Den Daas in Peking, want die was erbij. Sjoerd, hoe belangrijk was dit plenum nu voor president Xi? Nou, die is ontzettend belangrijk geweest. Echt niet te onderschatten. Jij houdt ermee op vandaag, maar president Xi echt nog lang niet. Of partijbaas, moet ik eigenlijk zeggen. Het anker van de partij werd hij genoemd vandaag. Ruggengraat van het volk en meer van dat soort krachttermen. Al zijn voorgangers eigenlijk worden bijna figuranten in die grote Xi-show. Geldt misschien wat minder voor Mao, maar wel voor Deng Xiaoping, Hu Jintao, Jiang Zemin. Er is nog een 7e plenum wat er aankomt komend jaar in aanloop naar het partijcongres. Maar dit is wel het congres waar het voor Xi eigenlijk allemaal moest gebeuren. Ja, en waarvan het in elk geval nu lijkt alsof hij wel heeft gekregen wat hij wilde. En dat is dat hij verankerd wordt in de Chinese annalen, zou ik willen zeggen. Als in de geschiedenisboekjes krijgen nu ook een resolutie met daarin de naam van Xi Jinping. En er was geen enkel tegengeluid horen, Sjoerd. Iemand die zijn vinger opstak zei ja, maar... Ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. We moeten het doen met de beelden van de staatstelevisie. 4:35 minuten was het gisteravond op het journaal hier. Je kunt natuurlijk een beetje proberen die theebladeren te lezen. Hoeveel ruimte is er nog, zeg maar, bijvoorbeeld in de teksten? Wat gaat er nog over Hu Jintao? Wat gaat er nog over Jiang Zemin? En wat wordt allemaal op het konto van Xi Jinping geschreven? Ja, ze worden niet helemaal onbenoemd gelaten. Maar het is toch echt wel Xi Jinping voor en Xi Jinping na, die ook nu de innovator van het marxisme wordt genoemd. Ja, en dat is iets wat we bij andere leiders nog niet eerder voorbij hebben zien komen. En er worden dus ook geen andere mensen klaargestoomd om hem eventueel op te volgen? Nou ja, opvolgers staan in elk geval nog niet. Dat betekent natuurlijk niet automatisch dat er niet mensen aan het warm lopen zijn. Hè. Er komt een grote reshuffle weer aan volgend jaar. Maar niks wijst erop tot nu toe dat Xi Jinping van plan is om zijn titel als partijbaas in te gaan leveren. Het is alleen de vraag met wie die de komende 5 jaar of 6 jaar dan wil gaan regeren in China. Behalve die bewieroking van Xi, is het ook nog gegaan over de koers van de partij voor de komende jaren? Ja, in die zin dat de resolutie waarvan we de inhoud nog niet hebben gezien, dat moet ergens in de komende dagen, verwachten we, naar buiten komen. Maar dat de geschiedenis, zeg maar, opnieuw wordt geïnterpreteerd. Dat gekeken wordt hoe men kan leren van weliswaar de fouten die gemaakt zijn, die natuurlijk niet benoemd worden waar het gaat om Tiananmen. En zo zijn er nog wel een paar zaken die hier niet geweldig zijn gegaan. Maar men zegt vooral te willen leren van de fouten, maar zegt daarbij dan ook direct dat in deze periode, deze moeilijke periode, uitdagende periode, internationaal ook, kijk naar de relatie met Amerika bijvoorbeeld, dat er leiderschap nodig is, een sterke leider zoals Xi Jinping, want niemand anders dan die ruggengraat van het volk dan, zoals hij wordt beschreven, kan dat oplossen. U hoorde correspondent Sjoerd Den Daas vanuit Peking. 6:07 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. De Keuringsdienst van Waarde dook in het fenomeen kaaskorst. In Frankrijk kan die korst gewoon worden opgegeten, maar Nederlandse kazen zijn geplastificeerd. Er zit dus een laagje plastic omheen. Chemicus Jeffrey Buter van de Rijksuniversiteit Groningen daarover. De Hollandse kaaskorst, die is gemaakt van het hoofdingrediënt daarvan in ieder geval. Dat is polyvinylacetaat. En wat is dat dan voor plastic? Nou, het is een vorm van plastic die ook wat elastisch is. Ja, dat zie je, merk ik. Ja, die ook wat makkelijk aan te brengen is. Die vind je bijvoorbeeld ook terug in kauwgum. Kauwgum? Ja. Het zit ook in latex, wat je op het dak smeert. En het zit ook, is ook een hoofdbestanddeel van houtlijm. De kaas in Frankrijk hebben dus een eetbare natuurkorst gemaakt van schimmels. Dat willen de Nederlandse kaasmakers juist vermijden, vertelde Ted Berkhout van een kaasboerderij in Hoogwoud. En waarom heeft kaas een jas nodig? Omdat anders gaat hij uitdrogen. En wat je hier ziet, is de kaas. Kaas is vet en eiwit. Daar groeit in no time schimmel op. Die is overal een schimmel. Ja. En zo gauw als we die coating erop zetten, een nieuwe coating, gaat die schimmel zich niet vermenigvuldigen. Okay. In Noord-Brabant ging de opening van het carnavalseizoen gewoon door. Wel met extra voorzorgsmaatregelen. Langs de lijn en omstreken sprak met Rob van der Laar. Dat is de voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie. Dat is de afweging die men zelf maakt. En ik kan ook, zeg maar, de afweging die de burgemeester van Den Bosch maakt, kan me voorstellen. Want hij kan de cafés niet sluiten. En als je de cafés niet kan sluiten, je laat het gewoon helemaal open. Hè, dan kan iedereen gaan en staan waar hij wil. En dan zou het een enorme toeloop zijn. Normaal gesproken komen er 60.000 mensen op af naar het feest. Het is het grootste 11-11-feest van Brabant, zo'n beetje. Mm-hmm. En ja, dan heb je dat. Dan hou je dat niet tegen. En nu kun je gecontroleerd en gedoseerd mensen toelaten op bepaalde plekken. En dan ook nog allemaal gevaccineerd. Maar persoonlijk zou Van der Laar het risico niet hebben genomen. Als je mij nu zou vragen met de oplopende cijfers vandaag, die gigantisch zijn, met de zorg die een cri de coeur uit laat gaan, vandaag meer dan gisteren, met de aankomende lockdownmaatregelen, ja, dan zou ik persoonlijk zeggen van nee, nou niet meer. Maar gisteren, als je met gisteren gevraagd had, dan zou ik zeggen van ja, dan is het voor mij een enorm dilemma. Ja. Gisteren was nog een enorm dilemma. Nou is voor mij geen dilemma meer. In Nieuwsuur ging het over alweer een dagrecord aan coronabesmettingen. Epidemioloog Olaf Dekkers van het LUMC ziet geen reden om te wachten met de zogenoemde boosterprik. Als je weer serieus neemt dat je de zorg wil beschermen, dan zie je gewoon welke mensen komen het meest in het ziekenhuis. Even los van het wel of niet hebben van een vaccinatie. betekent dat je vooral ziet dat de oudere mensen het eerst en het meeste in het ziekenhuis komen. Dus die zijn het kwetsbaarst. Die zijn ook het eerst inderdaad gevaccineerd. We weten dat vaccins vaak over de tijd iets minder gaan werken. Ik denk dat er niet heel veel reden is om lang te wachten met een boostervaccin, in ieder geval de oudere populatie en de kwetsbare populatie. Verder nam Dekkers de zogenoemde 2G-strategie onder de loep. Je krijgt dan alleen een QR-code als je volledig bent gevaccineerd of genezen van het coronavirus. Wat het betekent is dat mensen die niet gevaccineerd zijn of de ziekte niet gehad hebben, die zijn iets vatbaarder voor het virus. Dus die kunnen makkelijker zelf ziek worden. Die kunnen het makkelijker overdragen. En tegelijkertijd zijn dat ook de mensen die een hoger risico hebben om in het ziekenhuis te komen. Dus met deze maatregel hoop je een groep die kwetsbaarder is om ziek te worden en heel ziek ervan te worden, ook te beschermen. Hiermee bescherm je voor een deel de ongevaccineerden en je beschermt de zorg. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Roger Whittaker. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning, so I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up in fun. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning never comes. And I can feel a new tomorrow coming on. About a new world in the morning. New world in the morning takes so long. Ja, de mooie stem van Roger Whittaker. New World in the Morning. Nou, dat wordt het straks. Ja, voor jou. Een heel andere wereld. dan is het ineens licht en zo, weet je wel. Dat. Dit was trouwens een van de eerste liedjes die we 6 jaar geleden draaiden, herinner ik me. Uit 1970. Toepasselijk ook wel. Kirsten, ja, de laatste keer dat ik hier zit, jij gaat nog een hele tijd door. We gaan gewoon een programma maken. We gaan er niet te veel over zitten te gedoen. En bewaren we allemaal voor 9:15. Ja, precies. Je krijgt natuurlijk al die vragen. Ja. Ja. Dat is heel goed, ja. Oké, dus nu gewoon naar de kranten kijken, naar de nieuwsites. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? En Nederland gaat dus weer in lockdown. Dat hoorde u ook al in het nieuwsoverzicht. Dat gaat volgens bronnen 3 weken duren. En de horeca moet dan om 7:00 s'avonds dicht. Er is de hele dag over gepraat op het Catshuis en de sfeer daar was gespannen. Volgens NRC is er sprake van grote verdeeldheid tussen de ministers. Ze zijn het gewoon nergens over eens, zegt een bron rond het demissionaire kabinet tegen de krant. Een deel van het kabinet, onder wie premier Rutte en minister De Jonge, maakt zich grote zorgen over de noodkreten uit de ziekenhuizen. En andere ministers zijn vooral bezorgd over het beperkte draagvlak in de samenleving voor strenge maatregelen en zijn bang voor nieuwe economische en sociale schade. Hoe dan ook, de lockdown van 3 weken lijkt er te komen. Maar epidemioloog Frits Roosendaal vraagt zich in het Financiële Dagblad af of het daarbij zal blijven. Het verleden heeft ons geleerd dat het langer dan 2 weken duurt om een golf te breken, zegt hij. Maar Roosendaal vindt het wel goed dat er wordt ingegrepen. En dat is slecht nieuws voor de carnavalsvierders die groot op de foto staan in het AD. Gisteren was de opening van het carnavalsseizoen en morgen is het laatste rondje van de komende tijd al ingeschonken. Een ander nieuws uit Politiek Den Haag, maar dan over de formatietafel. Want de vier partijen die een coalitie willen vormen, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie, onderhandelen over kerncentrales. Ze praten over de bouw van tenminste één grote of twee kleine centrales in Nederland. Volgens de Volkskrant gaat het daarbij niet over of er zo'n centrale gaat komen, maar vooral hoeveel geld de overheid erin wil steken. De VVD en CDA willen 8 kerncentrales bouwen, maar volgens de krant hebben ze vooral hoog ingezet om uiteindelijk op 1 of 2 uit te komen. De ChristenUnie is principieel tegen en D66 twijfelt nog. De auto moet de komende jaren weer topprioriteit worden voor het kabinet. Dat zegt ANWB-topvrouw Marga de Jager in een interview in de Telegraaf. Bijna 3/4 van alle reiskilometers gaat met de auto. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen, zegt de Jager. Volgens haar moet het nieuwe kabinet investeren in de auto om in 2050 de zogenoemde triple zero te halen. 0 verkeersdoden, 0 emissies en 0 files. De Jager zegt dat dat mogelijk is als je kijkt naar de ontwikkelingen. Elektrisch rijden wordt in de toekomst steeds goedkoper en de automatische piloot zal uiteindelijk zorgen voor een betere doorstroming en veiligere wegsituatie. En ze roept maatschappelijke organisaties op om mee te denken en om met concrete ideeën te komen. 16 minuten over 6. De Nederlandse Sara Marita Kramer maakt grote kans op een medaille bij de Winterspelen in Peking volgend jaar. Ze is geboren in Apeldoorn en is een groot skispringtalent. Verslaggever Steven Dalebout ging naar Oostenrijk om haar daar op te zoeken. In het plaatsje Hinsenbach aan de Donau, vlakbij de grens met Tsjechië, staat een skischans. De schans is tegen een bergwand aangebouwd. En als je via de trap omhoog klimt, kom je bij de top terecht. Hier staat Sara Marita Kramer. Ze doet haar bril op en haar schoenen vast. Kramer is in voorbereiding op het Olympische seizoen. Dat is altijd zo'n kindheidsdroom, de Olympische Spelen. Altijd er zeg maar, bovenaan staan of een Olympisch plak halen. Dat is gewoon zeg maar, zoiets waar je elke dag voor traint en soms dan zeg maar je achterhoofd hebt en voorstelt en zo. En ja, ik weet niet. Dat is wel een motivatie eigenlijk altijd. Sara Marita Kramer is geboren in Apeldoorn, maar verhuisde naar Oostenrijk toen ze 6 was. Sara komt uit Holland. Haar ouders deden mee aan het tv-programma Ik Vertrek en begonnen een pannenkoekenrestaurant in het Oostenrijkse plaatsje Marialm. En ze zijn sinds dinsdag wonen ze in Marialm. Kramer was er vaak te vinden op de skipiste, maar toen ze een schans zag, was ze verkocht. Dat vond ze nog leuker. Ja, op een gegeven moment was er zo'n, ja, hoe moet ik het uitleggen? Dat was het met zulke alpinskis, gewoon op zo'n echt zo'n mini schans en dan moest je ja, er gewoon vanaf en ja. Ik weet niet, vond ik leuker dan skiën. Ja, dat was zo'n wedstrijdje, zeg maar. En dat was met een alpineskis en daar deden best veel aan mee. En toen had ik ook gewonnen. Dus dat is natuurlijk ook een pluspunt. Om dan als kind te zeggen van, ah, daar ben ik wel goed in. En zo staat Kramer dus bovenop de schans van Hinsenbach. Ze gaat op een balkje zitten en duwt haar skis in het bevroren spoor op de schans. Haar coach staat een stukje lager bij het deel waar Kramer zo gaat afspringen. Hij zwaait met een vlaggetje om de schans vrij te geven. En Kramer laat het balkje los. Het is een beetje ja, alsof je gewoon door de lucht vliegt. En dat is ook wat deze sport eigenlijk zo gaaf maakt. Als je zeg maar een goede sprong hebt en je merkt meteen na de afsprong van deze gaat ver, dan is er echt zo'n kick. En ja, ik weet niet, dan ben je gewoon hoger. Dan heb je meer speed in de lucht. En het is allemaal nog net ietsjes gaver. Coach Harald Rodlauer kijkt met een timmermans oog naar hoe Kramer afspringt en vervolgens rechts van ons in het dal verdwijnt. Volgens Rodlauer is Kramer een enorm talent. Zeer groot, zeer groot. Je talent is zeer groot. Also, die voorzettingen die ze metbrengt, dat is het niet nur sportliche, sondern ook diese Einstellung zum Sport, zu ihrem Beruf, würde ich sagen, es ist ihr Beruf. Den macht sie wirklich zu 100%. Sie überlässt nichts dem Zufall. Ist sehr gewissenhaft, konsequent und das macht wahrscheinlich dann genau also einen Ausnahmeathleten wie sie ist oder Athletin wie sie ist, macht es dann aus. Rodlauer roemt vooral Kramers instelling. Zij gaat er 100% voor en laat niets aan het toeval over. Ik denk dat elke sporter dat heeft van ik wil daar bovenaan staan of ik wil een keer bij de Olympische Spelen een medaille halen. En ja, dat geldt ook voor mij en daar ben ik gewoon heel hard mijn best voor aan het doen en ja, hard trainen. En eigenlijk leef je een heel ander lifestyle om zulke dingen te behalen. Als je langs de schans in Hinsenbach naar beneden loopt, suizen de schansspringers langs alsof het vliegtuigen zijn. Wat opvalt is dat Kramer een roze helm draagt. Terwijl die vorig jaar tijdens wedstrijden nog oranje was. Ja, ik had toevallig een sponsor, zeg maar, vanuit Marihelm vorig seizoen, ja. En dat seizoen daarvoor ook al. En die had toevallig een oranje logo, dus dat was zeg maar perfect. Helaas heb ik nu sponsor gewisseld. Nee, ik ben heel blij ook met mijn nieuwe sponsor. Maar ja, ik voel me ook gewoon nog Nederlandse, dus. Maar maakt u zich geen illusies. Als deze Nederlandse straks in Peking een medaille wint bij het skispringen, gaat de teller omhoog bij Oostenrijk. Want dat is het land waar ze woont en traint. De skis gaan uit en Kramer en Rodelauer analyseren de sprong. Sophie kan het Anzug wechseln, wenn die passt. Het zou maar zo kunnen dat hier een unieke Nederlands-Oostenrijkse Olympische verrassing aan het werk is. Hopelijk. Het is wel mijn doel. En het is, net zoals ik al zei, dat waar ik elke dag heel hard voor train. En of het nou in Peking is of dan 4 jaar later, ik weet. Ik bedoel, je kunt het niet. Ja, helaas weet je het nooit van tevoren. Ik probeer daar gewoon rustig in te gaan en gewoon gefocust te blijven. En hopelijk kan ik dan precies op die dag mijn beste sprongen laten zien. Maar ja, garantie heb je helaas niet. Mooi geluid is dat ook. Het verhaal van de Nederlandse Sara Marita Kramer. De bijdrage was van Steven Dalebout. In Zweden worden 2 topmannen van het oliebedrijf Lundell aangeklaagd. Niet voor fraude of witwassen, maar voor oorlogsmisdaden. Ze zouden medeplichtig zijn aan de ontvolking in het huidige Zuid-Soedan. En ik ga erover praten met correspondent Rolien Kreton in Zweden. Rolien, hoe zijn die 2 topmannen betrokken geraakt bij die oorlogsmisdaden dan? Deze 2 sloten namens dat Zweedse oliebedrijf het contract om olie te boren in Zuid-Soedan. Dat gebeurde eind jaren 90, midden in een burgeroorlog. Soedan was toen nog 1 land, dus Zuid-Soedan had zich nog niet afgescheiden. En vanaf het moment dat er olie werd gevonden, voerden Soedanese militairen en milities aanvallen uit in en rondom die olievelden in het zuiden om controle over dat gebied te houden. En ja, zo werden duizenden mensen in dat oliegebied verjaagd, verdreven en gedood. En deze 2 Zweedse topmannen hebben niet zelf geschoten, hebben geen wapens geleverd, maar ze hebben militairen van het regime ingehuurd om, ja, blok A heet het, dat oliegebied te beschermen. En volgens het OM hebben ze ook oogluikend toegestaan dat die Soedanese militairen het gebied ontvolkten. Dus daarmee zijn ze volgens het Zweedse OM medeplichtig aan ernstig oorlogsgeweld. Wat voor straf kunnen ze krijgen? Nou, ze kunnen veroordeeld worden tot jarenlange gevangenisstraf. Dus er staat echt veel op het spel voor beide partijen. Ook voor het Zweedse OM is dit echt een enorm belangrijke zaak. Het Zweedse OM heeft ruim 10 jaar strafrechtelijk onderzoek gedaan. En daarbij hebben ze hulp gekregen of gebruik gemaakt van onderzoek van een aantal NGO's onder leiding van de Nederlandse vredesorganisatie PAX. Die bracht namelijk ruim 10 jaar geleden een rapport uit, Unpaid Debt. En dat was het uitgangspunt voor het Zweedse OM om, ja, zelf strafrechtelijk onderzoek te beginnen. En hoe zijn de reacties in Zweden? Nou kijk, de Zweden wisten natuurlijk dat dit er aankwam, omdat het OM hier al ruim 10 jaar mee bezig is. En het OM had deze 2 topmannen al 5 jaar geleden als verdachte aangemerkt. Tegelijkertijd zijn mensen wel verrast ook dat het om een Zweeds bedrijf gaat. Vooral omdat de Zweden, ja, toch voortrekkers zijn van de internationale mensenrechten. En hebben de 2 topmannen zelf al gereageerd? Ja, die ontkennen alles. Ze hebben gezegd dat ze juist hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het gebied. Dat ze waterputten en scholen hebben gebouwd in het gebied. En ja, ze worden bijgestaan door een aantal topadvocaten. Onder andere Stephen Kay, de advocaat van Milosevic, die bij het Joegoslavië-tribunaal Milosevic verdedigde. Dus ja, dit is een rechtszaak die door heel veel mensen zal worden gevolgd. Want kan dit ook nog internationale gevolgen hebben? Ja, de verwachting is dat er in de toekomst meer bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden. Deze zaak is uniek, maar tegelijkertijd zie je dat er steeds meer focus is op handelingen van internationale bedrijven in oorlogsgebieden. Ze worden steeds vaker gedwongen om verantwoording af te leggen. In Frankrijk is er bijvoorbeeld een onderzoek naar een cementbedrijf, Lafarge. Die hebben 5 jaar geleden in Syrië volgens het OM in Frankrijk gewapende groepen betaald om de Lafarge-fabriek te laten doordraaien. Een deel van dat geld zou bij IS zijn beland. En ja, deze Zweedse rechtszaak, kun je zeggen, past in die tendens. En de hoop van de aanklager is dat dit ook preventief zal werken. Dat topfiguren uit het bedrijfsleven zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid in oorlogsgebieden. U hoorde correspondent Rolien Kreton vanuit Zweden. Bono van U2 is fan van ze, de Britse band de Ramona Flowers. Maar het zijn wel een paar aparte tiefstars bij elkaar. Met name frontman Steve Bird, die kan nog eens doorslaan. Of kon, moet ik zeggen, want hij zegt zelf dat hij zijn leven heeft gebeterd. De andere bandleden noemden hem ook wel Stevel, omdat hij af en toe ze de huid volschold of midden in de nacht mail stuurde dat ze niets nutten waren. Maar goed, hij is nu bij zinnen, zegt hij dus. Volgend jaar staat er een nieuw album op de planning. En dit is alvast een voorproefje. De Ramona Flowers samen met Nile Rodgers trouwens van Chic. Hier is Up All Night. Thing I need, taking hold of me, to keep me up all night, haunting me till I can't sleep. Your thing I need, the truth is I can't see, my way to save this dream's paler than you promised me. What am I gonna do, when you're not here to talk to? What am I gonna say, I can't be without you? Ramona Flowers met Nile Rodgers, moeten we niet vergeten. Up All Night, zo heet het liedje. En die gaan we aanvragen bij de dienstdoende DJ. Oh nee, we kunnen maar tot 7 uur. Ja, ik wou zeggen, dan moet je inderdaad thuis. Thuis, ja, thuis. De dienstdoende DJ thuis. Ja. Het is bijna 7:30 nu. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet gaat vanavond een gedeeltelijke lockdown aankondigen die 3 weken duurt, melden bronnen aan de NOS. De horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens die lockdown 's avonds om 7 uur dicht moeten. De maatregelen zouden morgenavond om 7 uur ingaan. Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor medewerkers van de universitaire ziekenhuizen. Als vakbondsleden instemmen gaat een geplande staking op 25 november niet door. In die nieuwe cao krijgen werknemers van de UMC's meer salaris en meer vergoedingen voor onregelmatige diensten. Het Europees Medicijnagentschap heeft 2 coronamedicijnen goedgekeurd. Het gaat om antistoffen die via een infuus worden toegediend. Ze helpen volgens het agentschap bij het terugdringen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. De jongen die in mei als enige een ongeluk met een Italiaanse kabelbaan overleefde, mag worden teruggestuurd naar Italië. Het Italiaans-Israëlische jongetje van 6 woonde sinds het ongeluk bij het Lago Maggiore bij zijn tante, maar werd 2 maanden geleden door zijn opa meegenomen naar Israël. Een aquarel van Vincent van Gogh heeft op een veiling van Christie's in New York omgerekend ruim 31 miljoen euro opgebracht. Het gaat om het werk Tarwestapels uit 1888. Nog nooit is er zoveel geld betaald voor een aquarel van Van Gogh. Het weer. Vandaag breekt in het hele land af en toe de zon door, maar in het noordwesten blijft het overwegend grijs. Het wordt 10 graden. Met het corona-toegangsbewijs zorgen we ervoor dat we zo veilig mogelijk kunnen blijven genieten op drukkere plekken. Zoals in een restaurant, de bioscoop, de sportschool en op een evenement. Dit doe je door altijd je QR-code en je legitimatie te laten zien. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de Oppo A74. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n zonnewieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan. Ja, ze ziet hem. Pak hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Maak kans op 4 Michelin-banden. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Door ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Samen Gezond, het grootste online gezondheidsprogramma van Nederland, is daarvoor jouw steuntje in de rug. Wil jij ook mee bewegen naar een leefkrachtiger Nederland? Meld je vandaag nog aan. Ontdek meer op menses.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Natuur is overal, ook in de stad Utrecht. We vinden er middeleeuwse wolfskers, sprinkhanen en intelligente ratten. En als we boven op de Dom staan, kijken we niet naar beneden, maar naar de fossielen in de bouwstenen. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. 3,5 minuut over 6:30, het NOS Radio 1-journaal. In Polen bewaakt een groot contingent militairen nog altijd de grens om te voorkomen dat 2000 migranten vanuit Wit-Rusland de grens oversteken. Maar ook de andere buurlanden van Wit-Rusland die maken zich zorgen. De Baltische staten waarschuwen zelfs voor militaire escalatie. De VN-vertegenwoordiger van Estland noemt het spel dat de Wit-Russische president Lukashenko speelt onverantwoordelijk en onacceptabel. It demonstrates how the Lukashenko regime has become a threat to regional stability. We call on the Belarusian authorities to stop these inhumane actions and not to put people's lives at risk. Mensenlevens worden op het spel gezet, zegt hij, en hij spreekt van een dreiging voor de stabiliteit in de regio. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, waarom maken zich daar in die Baltische staten zo'n zorgen? Nou ja, je ziet de laatste dagen en weken natuurlijk dat er sprake is van een groeiend aantal militairen van verschillende landen aan beide kanten van de grens. Dat wekt natuurlijk zorg. Maar ik denk dat Litouwen ook reageert, bijvoorbeeld in de Baltische Staten, op de woorden en de oorlogstaal, de handelingen van Lukashenko zelf. Hè, die van de week zei dat hij extra luchtafweer geschut zou overbrengen naar het westen van Wit-Rusland. Met de suggestie dus dat Rusland, of dat de NAVO, bijvoorbeeld NAVO-landen, Wit-Rusland zouden gaan aanvallen. Dat past heel goed in de retoriek die hij altijd bezigt over het boze Westen dat het op het gemunt heeft. En last but not least, er zijn ook berichten dat Russische bommenwerpers nu patrouilleren boven Wit-Rusland. Dus dat past allemaal in dat beeld van toenemende spanning. Dan zijn er natuurlijk wel vaker militaire oefeningen waar die Baltische Staten niet blij mee zijn. Wat maakt dit dan anders? Ja, sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014... wordt er altijd gekeken met argusogen naar Rusland en ook Russische activiteit in Wit-Rusland. Want alles is mogelijk. Hè. Je kunt alles verwachten. Niemand sluit iets meer uit. Dus dat maakt ook dat nu met extra argusogen wordt gekeken naar wat er nu gebeurt. Litouwen bijvoorbeeld heeft gezegd dat ze niet direct geloven in een directe confrontatie met Wit-Rusland of Rusland. Want dat zou een confrontatie met de NAVO betekenen, met alle gevolgen van dien. Maar wat ze niet uitsluiten is dat, dat door die spanning, door die grote aantallen militairen aan beide kanten van de grens, er incidenten kunnen plaatsvinden. Hè, iemand kan plotseling beginnen te schieten. En dat kan uitlopen tot een veel groter incident. Dus dat is waar men op dit moment echt bang voor is. Oekraïne heeft ook extra militairen gestuurd naar de grens met Wit-Rusland. Waarom maken zij zich ongerust? Ja, Oekraïne maakt zich natuurlijk altijd zorgen als er iets gebeurt, als er enige militaire beweging is aan de andere kant van de grens met Rusland. Oekraïne is natuurlijk de facto in staat van oorlog met Rusland, beschouwt Rusland als een agressor. De laatste dagen zijn er ook berichten, die komen uit Amerika, dat Rusland weer extra troepenformaties zou hebben gestuurd naar de grens, wat in het Kremlin wordt ontkend. Maar Oekraïne heeft een duizenden kilometer lange grens met Rusland en ook Wit-Rusland. En men is bang dat misschien die migrantencrisis die zich nu afspeelt langs de grens met Polen en Litouwen, dat die zich ook verplaatst naar Oekraïns grondgebied. En er zijn ook migranten die de EU willen bereiken door via Oekraïne en Slowakije te reizen om Polen te vermijden. Is dat eigenlijk een optie? Dat is een route die al tientallen jaren bestaat in feite. De Oekraïners zijn er al heel lang bezig om te voorkomen dat migranten daar de grens overgaan naar Polen of Slowakije. Er zijn ook speciale kampen, opvangkampen voor migranten die daar worden tegengehouden. Het verschil met de Wit-Russische situatie is dat in Oekraïne nog steeds het akkoord over readmissie van kracht is. Wat betekent dat als migranten de grens overgaan en bijvoorbeeld in Polen of Slowakije komen, die landen ze kunnen terugsturen naar Oekraïne en Oekraïne moet ze dan accepteren. Wit-Rusland heeft dat vorig jaar ook getekend, zo'n akkoord met Europa, maar heeft dat dit jaar ingetrokken. En dat betekent dat voor migranten de kans om vanuit Oekraïne de grens over te komen waarschijnlijk toch net iets kleiner is dan vanuit Wit-Rusland. En dan nog even over Rusland. Hè. Staat toch min of meer aan de zijlijn of niet? Hoe groot is de rol van Poetin? Ja, die is onduidelijk. Je hebt het gevoel dat westerse landen eigenlijk soms liever met Poetin praten dan met Lukashenko, omdat met Lukashenko in hun optiek geen land te bezeilen is. Maar de rol die het Kremlin werkelijk speelt blijft onduidelijk. Er waren deze week berichten dat er misschien sancties in de maak zijn tegen bijvoorbeeld de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Die zou betrokken zijn bij het vervoer van migranten naar Wit-Rusland. Nou, Aeroflot en Rusland ontkennen dat in alle toonaarden. De Russen die houden zich een beetje op de vlakte. Ze hebben zoals gezegd bommenwerpers gestuurd, maar dat doen ze wel vaker, die boven Wit-Rusland patrouilleren. Maar ze zeggen dat wat er gebeurt aan de grens, dat vooral een aangelegenheid is van Wit-Rusland en dat ze dat bezorgd gadeslaan. Vanuit Moskou, correspondent Geert Groot-Koelkamp. Zingende kinderen met lampionnen in de voortuin, die komen vragen om snoep. Op meerdere plekken in Nederland werd gisteravond weer Sint Maarten gevierd. Helaas voor de kinderen zit niet iedereen op dat gebedel te wachten. Maar hoe maak je als bewoner duidelijk dat je ze wel van harte welkom wil heten? Verslaggever Danny Simons, die zocht het uit. Sint Maarten, twee koeien hebben staarten. Meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Ik loop mee met de broertjes Thijs van 9 en Robin van 7. Goed gezongen, jongens. In Oudijk, ligt vlakbij Utrecht. En een hele mooie lampion, zie ik. Thijs heeft zelf een lampion gemaakt van zwart karton en crêpepapier. Ja, elk huis zelf geknutseld op school. Met een gekleurd lampje erin. Wat leuk, zo rood en blauw, rood en groene lampjes. En Robin heeft eigenlijk ook zoiets. Dank je wel. Jongens, jullie zijn net begonnen volgens mij, hè? Ja. En hebben jullie al veel snoep opgehaald? Nee, niet echt. Dus we moeten nog even aan de slag vanavond. Ja. Ja, dat komt wel goed, hoop ik. Hoe weten jullie nou waar jullie moeten zijn, waar jullie aan kunnen bellen? Ja, als er een lichtje is, verschijnbaar, kan je snoep ophalen en moet je Sint Maarten gaan zingen. Gaan we hier de hoek om en dan gaan we het pleintje op naar de andere lichtjes. Tanja de Vries, u bent de moeder van deze twee bengels met wie we meelopen vanavond. Mensen moeten dus lampjes buiten hangen als ze willen dat er aan wordt gebeld. Is dit met elkaar afgesproken in een buurtapp of zo? Nou, eigenlijk was het vorige week stonden we op schoolplein. En toen was het van, joh, ga jij lopen met de kinderen? En waar ga je dan lopen? Toen zei ik van, nou, weet je wat we doen? Ik maak een Facebookgroep aan. Ja, dat ging eigenlijk echt heel erg snel. Het werd snel bekend, heel veel gedeeld en geliked. Nou ja, vandaar dat er veel mensen zijn die er aan meelopen en die een lampje buiten hebben gezet. Maar ik zag net aan die kant ook een lampje branden. Hé, maar Robin en Thijs, wat dachten jullie ervan om eens aan te bellen ergens waar er geen lampje hangt? Ik wil namelijk wel weten waarom sommige mensen niet meedoen. Ja, klopt. Hallo, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben hokjes om, daar komt Sint Maarten aan. Nou, dat is gezellig. Ja. En heeft u ook snoepgoed, mevrouw, voor ze? Ik moet even gaan kijken. Ik denk het wel, want ik heb ook nog een paar kleinzoons. Dus die vinden de snoep ook heel erg lekker. Maar u was er niet helemaal op berekend? Nee, eigenlijk niet. Want ik dacht, deze straat komen ze niet. Het is wel een antwoord op onze vraag, een beetje. Jij hebt mij helemaal geholpen met mijn journalistieke onderzoeksproces vandaag. Hebben we wat gezonds? Ah, een mandarijn. Alsjeblieft. En een lolly zie ik. Ja, nou, helemaal goed. Robin en Thijs, kom eens hier. Jullie gaan zo snel verder. Weten jullie eigenlijk wie Sint Maarten was? Hij helpt de arme mensen. Wow, hoe weet jij dit? Nou, dat klopt wel. In de tijd van de Romeinen was er een man Martinus, oftewel Maarten. En die gaf een deel van zijn mantel aan een bedelaar. Ik heb dat vandaag nog op school geleerd. En snappen jullie nou ook een beetje de link met waarom jullie hier lopen vanavond? Ja, om te delen. Wat zeg je? Om te delen. En Maarten die deelde ook, want die deelde zijn... mantel. Precies. Hey, hier brandt een lichtje, of... Ja, anders kunnen we de hele straat afgaan. Ja. Sint Maarten, de koeien hebben staarten. Meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Er zijn er heel veel voorbij gekomen, maar er is vast nog iets voor jullie tussen, denk ik. Zo, heeft een hele plaat gemaakt, meneer. Ja, ja. Het is wel allemaal een beetje van hetzelfde, hè? Het zijn chocoladereepjes, zakjes met van dat gemengde snoep en zo. Maar dat is, denk ik, meer logisch in deze coronatijd. Ja, want... Hoezo? Je gaat niet als je... losse snoep verkopen. Want dan heb misschien iemand er al aangezeten. En als het verpakt is, kan dat eigenlijk niet. Dat is meer coronaproof, denk ik. Dank u wel. Alsjeblieft. Zeg je dan, Robin. Dank u wel. Ik hoorde jullie net een beetje smoezen. Jullie weten al wat het laatste huis gaat worden, hè? Ja, ons eigen huis. Nou, eens kijken of papa open doet. Oh, ja, het loopt iemand naar de... Alles op. Alles op. Alle kinderen geweest. Alles is op. Dat is wel een beetje een beperkt repertoire, hè, deze kinderen. Steeds ja, het was één liedje. Ik moest vroeger meerdere... 11 november is de dag. Dat had mijn lichtje. Ja, dat kent toch iedereen? Die hoorde ik niet voorbij komen, maar die zingen even, ze even kijken niet of ik dat voor je heb kiezen. Nee. Ja, nee, mooi. Het was een bijdrage van Danny Simons. We gaan weer naar Glasgow, de klimaattop. Op papier is het vandaag de laatste onderhandelingsdag. Wat in ieder geval vaststaat, is dat het op deze top meer dan ooit ging over de gezondheidscrisis die door de klimaatverandering kan worden veroorzaakt. In september deden ruim 200 medische tijdschriften wereldwijd een oproep aan wereldleiders om meer te doen aan klimaatverandering. Een van de auteurs van het Nederlands artikel was tot eergisteren ook in Glasgow, milieuarts Peter van den Hazel. Meneer van den Hazel, goedemorgen. Goedemorgen. Even over onze gezondheid, hè? Want wat betekent het voor de gezondheid van mensen, nou ja, in Nederland als de opwarming van de aarde verder gaat dan 1,5 graad? Ja, daar zijn heel veel zaken die dan spelen. Ons lichaam is natuurlijk niet gemaakt om met grote temperatuurverschillen om te gaan. Dus als het echt warmer wordt dan de 1,5 graad die we graag zouden zien. Dan betekent dat gewoon ons lichaam, de systemen die voor de balans moeten zorgen, dat die van slag raken. We zullen dan zien dat mensen meer komen te overlijden. De gevolgen van hart- en vaatziekten, nieraandoeningen. Maar ook bijvoorbeeld, we zullen ook zien dat het seizoen van de allergieën, de pollen, dat die veel langer wordt en veel heftiger wordt. Dus dat betekent ook dat mensen die al last hebben van hun luchtwegen meer en vaker ziek zullen zijn, minder vaak naar school, naar het werk kunnen gaan. We zullen zien dat allerlei infectieziekten, ook die vroeger alleen maar in het zuiden van de wereld voorkwamen, dat die ook onze kant op komen. Zoals vorig jaar is er al een geval van West-Nijl-virus geweest. Dus er zijn hele nare, akelige ziektes, infectieziekten die er ook zullen komen. Er zijn nog een aantal heel veel andere aandoeningen. Ik vind het wel even genoeg, hoor, als ik het allemaal zo op een rijtje hoor. Heeft u die boodschap goed kunnen overbrengen daar op die top? Nou, dat ligt eraan. We proberen natuurlijk in de tekst te krijgen dat gezondheid een heel belangrijk iets is. De Wereldgezondheidsorganisatie ondersteunt dat ook. Die zegt ook, de klimaatcrisis is ook eigenlijk een gezondheidscrisis. Maar het is lastig. We zien wel dat er veel meer aandacht is voor gezondheid. En er zijn ook wel een aantal landen die luisteren naar de gezondheidsorganisaties. En die zeggen van, wij willen best wel wat tekst opnemen in de eindverklaring. En dat zijn dan heel onverwacht, zijn het dan landen als Colombia, Panama, Dominicaanse Republiek die dat willen. Een aantal landen, ook een aantal Europese landen die dat wel willen ondersteunen. Maar bijvoorbeeld de Nederlandse delegatie die zegt van ja, het is zover zijn we nog niet. Is ook teken omdat bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid niet aanwezig is in Glasgow. Dus Nederland wordt echt alleen maar vertegenwoordigd vanuit de economische hoek, om het zo maar te zeggen. Ja, dus en dat is dan weer wel teleurstellend. Maar we hopen dus wel dat toch genoeg landen ervoor gaan pleiten dat gezondheid in ieder geval in de tekst opgenomen wordt. Is dat dan uiteindelijk het belangrijkste resultaat wat u dan nu kan bereiken? Dat er in die slotverklaring iets komt over de gezondheid? Ja, vanuit onze kant geredeneerd wel. Wat ik net al zei, van we zien toch echt dat de klimaatcrisis echt een enorme crisis gaat worden als het over het voortbestaan van de mens gaat en de gezondheid daarvan. En die 1,5 graad die al in Parijs afgesproken was, nou, die gaat al niet gehaald worden. Er zijn nu modellen die zeggen dat we in de buurt van de 2,5 sowieso gaan komen, als we nu al gaan ingrijpen. En dan proberen we natuurlijk juist die dingen aan te kaarten op de conferentie in Glasgow. Die proberen om die temperatuur zo laag mogelijk te houden. En door bijvoorbeeld te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Om te zorgen dat er niet subsidies gaan naar allerlei organisaties om nog weer olie- en gasvelden te gaan ontginnen. Dat probeer je aan de randen van die onderhandeling dat soort teksten in de verklaring mee te krijgen. We gaan kijken of dat lukt, want er zal een slotverklaring komen ongetwijfeld. En we kijken hoe stevig die is en of dit onderwerp daar ook in staat. Dank voor de uitleg. Milieuarts Peter van den Hazel was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Steeds meer scholen kiezen door het lerarentekort noodgedwongen voor een 4-daagse schoolweek. Blijkt volgens de Telegraaf uit cijfers van de Algemene Vereniging Schoolleiders, de AVS. De corona-achterstanden worden daardoor nauwelijks ingelopen en ouders moeten bedenken waar ze hun kinderen moeten laten opvangen. De AVS peilde dat 1 op de 5 schooldirecteuren overweegt om een 4-daagse schoolweek in te voeren. 90% van de schoolleiders kan geen invaller meer vinden. Volgens AVS-voorzitter Van Haren is de tijd van klassen verdelen en andere houtje-toutje-oplossingen voorbij. In de wet staat dat scholen de volledige 5 dagen les moeten geven. De directie van spoorbeheerder ProRail erkent de grote problemen bij zijn eigen verkeersleiding. Het AD schreef gisteren over een verziekte sfeer, met name op de belangrijkste post in Utrecht. De situatie is zo geëscaleerd dat de helft van het personeel niet inzetbaar is door ziekte of onvrede. Het personeel dat wel werkt, krijgt geen pauze. ProRail-topman Voppen belooft nu in dezelfde krant beterschap en erkent dat de directie niet goed heeft geluisterd naar de problemen van het personeel. Verkeersleiders krijgen nu tijdelijk €300 bruto per maand aan compensatie. Er komt meer budget om nieuwe mensen in te werken en de opleiding tot verkeersleider wordt ingekort. Een jongerenwerker van een welzijnsorganisatie in Maastricht wordt ervan verdacht dat hij vechtpartijen heeft georganiseerd. Chef Z zou zijn eigen cliënten hebben aangespoord om met elkaar op de vuist te gaan. En hij zou die gevechten ook nog eens hebben gefilmd, meldt L1. De man van 44 is opgepakt. Volgens bronnen zei de verdachte tegen de jongeren wat hun rol was en wat ze moesten doen. Soms speelden ze slachtoffer en moesten ze zich laten mishandelen. Een andere keer mochten ze zelf de klappen uitdelen. Er moet een internationale klimaattop in Nederland komen, zoals er nu ook is in Glasgow. De gemeente Utrecht wil zich daar hard voor maken. Dat is het belangrijkste nieuws uit de raadsvergadering van gisteravond over de begroting, schrijft RTV Utrecht. Een motie van de VVD om alle wereldleiders naar Utrecht te halen kreeg een ruime meerderheid. Het idee begon klein. De fractievoorzitter opperde het idee tussen neus en lippen door in een debatje met de Partij voor de Dieren. En de reacties waren zo positief dat een partijgenoot van de VVD maar meteen een motie indiende, die dus werd aangenomen. Burgemeester Dijksma reageerde ook positief, maar zegt wel dat de kans heel klein is dat er op korte termijn een klimaattop naar Utrecht komt. Robert Vriesen is de man van de ANWB vanochtend. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. In het zuiden van het land komen lokaal nog mistbanken voor, dus dat is oppassen in het verkeer. En er gebeurde een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Er waren twee rijstroken dicht bij knooppunt Ketelplein. Die zijn net vrijgegeven, maar er staat nog 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Uit 2017 nu, Michael Kiwanuka. Vanuit Noord-Londen, Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, was dat 6 minuten voor 7. In het tv-programma M werd gisteravond de nieuwe componist des Vaderlands bekendgemaakt. En wij maken vandaag bekend wie zich voor de komende 2 jaar mag tooien met de eretitel Componist des Vaderlands. Ja, en dat is deze man, dames en heren, Martin Fonsen. Nou, meneer Fonsen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat een geweldige aankondiging. Dat is een circusaankondiging met drumroll. En, ja, fantastisch. Ja. Was hij een beetje in de maat, die drumroll trouwens? Drumrolls zijn natuurlijk niet in de maat. Die gaan mee met de emotie. Die hoeven niet, hoeven niet in time. Zeg, wat gaat u doen als nieuwe componist des Vaderlands? Nou ja, ik heb een plan ingediend bij de commissie. Die ging beslissen wie het eventueel zou mogen worden. En wat ik in ieder geval ga doen is zo af en toe, als het echt de actualiteit daar reden toe biedt, muziek componeren. Met betrekking tot die actualiteit, waar ik gisteren een klein voorproefje van gaf, met allerlei kleinere onderwerpen. Kan natuurlijk ook met grotere onderwerpen. En wat ik ook van plan ben, is dat ik naar alle provincies ga. Zeg maar de achterliggende gebieden van Nederland, zoals het vaak gezien wordt, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Nee. Maar ik dacht, als ik dan componist des Vaderlands ben, dan wil ik dat land ook wel kennen. Dus ik ga elke maand naar een andere provincie en leg contact met muzici daar of met een ensemble. En, dan, en ook spelen dus ga daar. Ik daar ook iets maken. En dan ook, ik wil wel alles inderdaad spelen of opnemen. Ik bedoel, componeren is één ding, maar muziek is toch iets wat een kunstvorm is die in de tijd floreert, dus je moet het ook wel horen. Dus ik vind ook wel dat je het moet doen. En u wilt niet alleen maar kijken naar, laten we zeggen, de professionele muzikant, hè? In de breedste zin van het woord wilt u die muziek weer onder de aandacht brengen? Nou, zeker, want als je kijkt hoe afgelopen, nou, pak een beetje 20, 30 jaar het muziekonderwijs ook is uitgekleed. En je ziet ook nog dat er ontzettend veel talent is in Nederland, maar dat er steeds minder mogelijkheden zijn om dat te ontwikkelen, vind ik het heel belangrijk om daar ook naar te kijken. En kijken of daar een steentje aan kan bijdragen. Ja. Of dat er toch een infrastructuur is die wel kan werken. Dat voltrekt zich inderdaad een beetje in de schaduw. Er was onlangs een uitzending van Zembla, die ging hier helemaal over. En ik moet eerlijk zeggen, ik schrok daarvan. Wij vroeger dus inderdaad gewoon naar elke muziekschool op de hoek kon, dat die er nog nauwelijks zijn. Ja, ja, dat is finesse natuurlijk voor het muziekonderwijs. En ik denk echt wel dat muziek ook nog voor iedereen iets kan betekenen. Je hoeft niet allemaal op professioneel topniveau. Ja, het is net als met sport, weet je wel. Niet iedereen wordt de spits van Ajax. Sterker nog, er zijn er maar heel weinig die dat worden. Maar sport in het algemeen is natuurlijk zeer gezond voor lijf en leden. En muziek is dat ook. En dan heb je ook nog de geest erbij die en de fantasie die wordt geprikkeld. Dus het is iets wat ieder mens heel veel kan bieden. We zitten hier op de radio. We draaien hier op Radio 1 een beetje muziek. Er zijn natuurlijk zenders die dat veel meer doen. Hoe belangrijk is die radio nog voor de muziek? Nou ja, het is een beetje hetzelfde als met de muziekscholen. Ik kom zelf dan uit de jazzmuziek. Ik heb een jazzopleiding gedaan. En als je kijkt hoeveel jazzprogramma's er pak een beetje 30, 40 jaar geleden waren op primetime. Echt hele goede jazzprogramma's waar veel mensen naar luisterden. Ja, die zijn allemaal eerst naar de hoeken van de dag, zeg maar. Of heel vroeg of heel laat. Ja, daarna, het is een beetje de sterfhuisconstructie, zeg maar. Daarna zeggen ze, ja, er wordt heel weinig naar geluisterd. Ja, niet gek tussen 12 en 1 s'nachts. En vervolgens wordt het opgeheven. En dat zie je met veel klassieke muziek ook gebeuren, of hedendaagse muziek. Ja. Dus dat is wel iets zorgelijks, dus dat mag terug. U gaat proberen die schijnwerpers weer meer op die muziek te krijgen. U wilde nog iets laten horen tot slot. Ja, ik begreep dat het in ieder geval jouw laatste dag is bij deze radio-uitzending. Deze organisatie, dat je naar een nieuwe toekomst gaat. Dus ik dacht, daar moet dan als componist des Vaderlands iets bij. Nou, laat maar horen. Goed hoor, ik ben nog niet dood hoor. Nee, maar goed, je vaarwel. Dat impliceert ook dat er nog beweging in zit. Ja, nee, prachtig, prachtig. Mooi gedaan. Ik wens u veel succes en we komen u dus tegen. Waar dan ook in de provincie, in de regio, maar ook waar ongetwijfeld hier ook in de Randstad. De nieuwe componist des Vaderlands, hoor u. Ster. De strippenkaart werd de OV-chipkaart.

Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Nu Singles Week bij Mediamarkt. Met elke dag 11 verleidelijke deals. Val je voor een koelkast? Cool. Koffiemachine? Heet. Smartphone? Slim. Een laptop? Top. Ontdek tot en met zondag elke dag 11 andere deals. Het is nu of nu, wat op is op. Ga naar jouw Mediamarkt of mediamarkt.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. PwC. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6 minuten over 7 is het. Er waren 2 lange sessies in het Catshuis voor nodig gisteren. Maar toen had het kabinet dan ook een hele trits ingrijpende coronamaatregelen op een rij. Daar ga ik over praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Nou, zet maar eens even op een rij. Wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, het gaat eigenlijk om een beperkte lockdown voor de duur van 3 weken. En in die periode mogen restaurants, cafés en niet-essentiële winkels s'avonds na 7 uur niet meer open zijn. Dan moeten ze dus dicht. En sportwedstrijden mogen in diezelfde periode alleen nog maar zonder publiek. Dus dinsdag bijvoorbeeld geen toeschouwers bij de voetbalinterland Nederland-Noorwegen. En deze maatregel geldt niet alleen voor de beroepssport, maar ook voor de amateursporten. Ook daar geen publiek meer langs de lijn. En verder mogen we nog maar maximaal 4 bezoekers thuis ontvangen. En wil het kabinet ook dat we weer zoveel mogelijk thuis werken. Nou, en dit hele pakket gaat dan morgenavond om 7 uur in, zaterdagavond. En vanavond om 7 uur wordt het allemaal bekendgemaakt op een persconferentie door premier Rutte en minister De Jonge. Ja. Dat rijtje roept natuurlijk heel veel vragen op. Maar ja, goed, jij bent ook niet degene die het bedacht heeft. Dus, nee. Maar laten we toch even wat langs lopen. Dit geldt dan voor 3 weken, wordt nu gezegd. Het OMT had geadviseerd 2 weken. Waarom dat verschil, denk je? Ja, deze periode heeft het kabinet nodig om andere maatregelen die ze ook willen gaan invoeren voor te bereiden. Maar dat gaat niet zo snel omdat ze daarvoor bijvoorbeeld wetten moeten aanpassen of juridische maatregelen moeten nemen. Dat kost dus tijd en intussen willen ze wel alvast een klap uitdelen aan die snel stijgende besmettingscijfers. Hè. Dus vandaar dat ze tijdelijk deze beperkte lockdown willen invoeren. En dat dus voor die periode van 3 weken. En wat willen ze dan op langere termijn? Ook dat is weer een heel pakket. Het is in elk geval de bedoeling dat we weer 1,5 meter afstand gaan houden. Nou, daar moet een wet voor worden geregeld. Daarnaast heb je voortaan ook de QR-toegangscode nodig voor dierentuinen en pretparken. Nu is dat nog niet zo. Mogelijk hebben we hem later ook nodig voor op het werk. En daarnaast overweegt het kabinet dan ook nog om wettelijk te regelen dat je alleen nog zo'n QR-code kunt krijgen als je gevaccineerd bent of genezen van corona. Dat is het zogenoemde 2G-systeem. Nu kun je ook nog een QR-code krijgen met een negatief testbewijs, maar dan niet meer. Nou, voor al deze maatregelen moeten ze dus wetten aanpassen, andere juridische regelingen treffen. Nou, en daar hebben ze die komende 3 weken voor nodig. En ik hoorde net in dat rijtje van jou niet de theaters en de bioscopen, terwijl het OMT dat toch ook had geadviseerd om die tijdelijk te sluiten. Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren de komende weken. Kennelijk denkt het kabinet dat dit geen zoden aan de dijk zet als het gaat om het terugdringen van het aantal besmettingen. Dus de cultuursector die kan opgelucht ademhalen en gewoon open blijven. Het kabinet beraadt zich nog wel over de verkoop van drank en andere versnaperingen in theaters en bioscopen, hè, want je kunt daar altijd wel een biertje of een wijntje of koffie kopen. Maar het zou natuurlijk inconsequent zijn als dat wel door kan gaan daar, terwijl de rest van de horeca om 7 uur moet sluiten. Maar hoe ze dat gaan regelen is op dit moment nog niet bekend. Ja, en het is natuurlijk ook gek dat dan dat je dus wel weer naar theater en de bioscoop kan met je QR-code, maar bijvoorbeeld weer niet naar een voetbalwedstrijd. Terwijl dat tot nu toe wel steeds ook het punt was dat je daar je code liet zien en dan mocht je naar binnen. Ja, maar zoals je zelf al zei, wij zijn niet bij die besluitvorming in het Catshuis aanwezig geweest. Maar kennelijk denken ze toch dat dat in het sluiten van theaters en bioscopen en dergelijke, dat dat niet helpt als het gaat om het terugdringen van het aantal besmettingen. En dat dat anders is als het gaat om het publiek langs de velden. Daar wordt natuurlijk ook vaak geschreeuwd. Mensen staan dichter bij elkaar. Ik denk dat ze daar dus meer van verwachten als ze dat voor 3 weken stilleggen. De vraag is natuurlijk, hoe zeker is dit allemaal? Dat dit ook vanavond de boodschap zal zijn om 7 uur in die persconferentie? Nou, dit is in elk geval gisteravond laat allemaal bevestigd door onze bronnen in Den Haag. Maar daarbij wel een voorbehoud, want gisteren in het Catshuis was er overleg tussen de meest betrokken bewindslieden en de adviseurs. En daar waren dus in elk geval Rutte en De Jonge, de ministers. Maar vandaag worden de knopen pas definitief doorgehakt. Dat gebeurt in een vergadering van de ministeriële commissie COVID, de MCC. Daar zitten bijna alle ministers in. En het is nog niet helemaal zeker dat die bijvoorbeeld ook zullen instemmen met de invoering van dat 2G-systeem waar we het net over hadden. Want dat systeem is politiek omstreden, omdat er dan aparte regels gaan gelden voor ongevaccineerden. Dus daar zal echt nog wel het een en ander over gediscussieerd worden in de MCC. De meeste andere maatregelen zullen er waarschijnlijk wel doorkomen, want ze zien natuurlijk allemaal die fors oplopende besmettingscijfers. En iedereen is het er wel over eens dat daar echt iets aan moet gaan gebeuren. En dus ook een meerderheid van de Kamer zal hiermee instemmen? Nou ja, ook dat is niet zeker, maar vermoedelijk is er voor de meeste maatregelen wel een meerderheid te vinden. Om diezelfde reden inderdaad, omdat er nu eenmaal sprake is van een snelle stijging van het aantal besmettingen waar zij iets aan willen doen. Maar of dat ook gaat gelden voor dat 2G-systeem, dat is twijfelachtig. Want bijvoorbeeld de ChristenUnie, nu de missionaire regeringspartij, maar die wil ook weer in het volgende kabinet meedoen, die heeft grote bezwaren tegen dat 2G-systeem vanwege de scheiding tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dus dat moeten we gaan afwachten. En dat horen we waarschijnlijk ook op die persconferentie vanavond om 7 uur. Wilco Boom was dat. Ik praat door met Annemiek van der Eyck, arts, microbioloog en viroloog, verbonden aan het Erasmus MC. Mevrouw van der Eyck, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, maar er is toch wel wat uitleg nodig, denk ik. Een gedeeltelijke lockdown, laten we daar eens mee beginnen, van 3 weken is de verwachting. Winkels en horeca dus na 7 uur dicht. Heeft dat effect op de verspreiding van het virus? Nou, wat we nu weten is dat er te veel besmettingen plaatsvinden. We zien dat de verspreiding van het virus te snel gaat. We weten dat dat ook te maken heeft dat de vaccinatiegraad in Nederland nog te laag is. En het feit dat mensen die wel gevaccineerd zijn soms ook toch nog besmet kunnen raken en het virus kunnen verspreiden. Ik denk dat er gekozen is voor een periode voor 3 weken, zodat ze echt ook kunnen meten wat de ontwikkelingen zijn. Doe je een kortere periode, dan kan het natuurlijk zijn dat je na 2 weken nog geen duidelijk effect heeft. En dat er dan weer twijfel is, gaan we dit doorzetten? Gaan we extra maatregelen treffen? Dus ik denk dat dat ook een reden is. Wat wel opvallend is, is dat er echt gekozen is voor een middenweg. En ik kan me wel voorstellen dat dat vragen oproept. Zoals? Bijvoorbeeld, nou, geen publiek inderdaad bij bij amateurwedstrijden ook. Nou, dat is duidelijk. En ook niet bij professionele wedstrijden. Dat is echt duidelijk om het aantal reisbewegingen te beperken. Tegelijkertijd hoor ik niet de oproep om eigenlijk overal daar waar groepen mensen bij elkaar komen na te denken van, goh, kan dit online plaatsvinden? Denk aan van bedrijfsbijeenkomsten tot buurtborrels of buurthuizen tot kerkgemeenschappen. Het zou logischer zijn als daar ook direct een duidelijk in ieder geval advies over komt of een helpende hand aan mensen wordt gegeven vanuit gemeentes van, jongens, dit valt er ook onder, hou er rekening mee, dit zijn mogelijke alternatieven, dat je dat probeert te faciliteren, ja. Bijvoorbeeld. Dan dat 2G, hè? Dat schijnt dan in voorbereiding te zijn, dat zit er nu nog niet bij. Dus volledig gevaccineerd of genezen om ergens binnen te kunnen komen, dan pas krijg je dus een QR-code. Dus laten we zeggen, testen, dat telt niet meer mee. Terwijl toch heel veel mensen ook zeggen, ja, maar dat testen is uiteindelijk toch veel veiliger. Nou, het probleem is op het moment dat je gaat toestaan dat bijvoorbeeld groepen mensen bij elkaar komen waarbij mensen niet gevaccineerd zijn en wel testen, dan heb je nog steeds het risico dat er gevaccineerde mensen tussen zitten die toch besmettelijk zijn op dat moment. We weten dat mensen die gevaccineerd zijn besmet kunnen raken met het coronavirus. Sommige mensen hebben hele milde symptomen en zouden daarbij onbedoeld toch mensen die daar lopen niet gevaccineerd zijn, negatief getest zijn, kunnen besmetten. En dan, dan heb je meer besmettingen en die mensen kunnen ook elkaar weer makkelijker aansteken. Ook als jij negatief getest bent, weten we dat je 24 of 48 uur later toch weer besmettelijk kan zijn. En ik denk dat ze dit doen om echt te voorkomen dat ongevaccineerde mensen besmet raken. Dat willen we echt remmen. Dat gaat te snel. We zien die druk op de zorg. En ik denk dat dit een soort uiterste maatregel is, omdat we nu bijna 2 jaar in de pandemie zitten, heel veel hebben geprobeerd en het is niet genoeg. We zien dat ondanks dat heel veel mensen zich hebben laten vaccineren, dat heel veel mensen zich aan de maatregelen houden, dat mensen die zich niet laten vaccineren, zich keurig laten testen, dat het niet genoeg is. En je ziet gewoon dat er nu gezocht wordt van, ja, wat dan? Hoe gaan we dan echt ervoor zorgen dat die kwetsbare populatie beschermd wordt? Want u zegt het al, 2 jaar. Nou, al die mensen die u noemt, die hebben hun best gedaan. En dan, ja, toch krijgen we dit weer om de oren. Eigenlijk zijn we terug naar ergens vorig jaar. Maakt u zich geen zorgen over het draagvlak? Ja, daar maak ik me zeker zorgen over. Omdat heel veel mensen, weet je, je merkt gewoon, iedereen doet zijn best. Gevaccineerd of ongevaccineerd. Ik ga altijd uit van de goede bedoelingen van mensen. En ik denk tegelijkertijd dat ook heel veel mensen zich niet realiseerden dat wij allemaal onze eigen rol hebben. Gevaccineerd of ongevaccineerd. En dat het niet voldoende is. En dat is zuur. Op het moment dat je een jaar in lockdown hebt gezeten, misschien consequenties hebt gehad voor je werk, voor je privéleven. Je hebt je laten vaccineren. Je hebt je vakanties afgezegd. En dan nu, here we go again. En ik denk dat het belangrijk is dat, dat mensen met elkaar erover praten en dat we het met elkaar gaan begrijpen. Jongens, we moeten met elkaar nog een stap harder, want de druk op de zorg is groot. En dat betekent ook, en dat mis ik ook weer in deze discussie van de overheid, het belang bijvoorbeeld ook van griepvaccinatie. We staan nog voor de winter. We moeten ons realiseren dat er ook andere virussen circuleren. Dus we moeten met elkaar van, wat kan je zelf doen? Dus ga het gesprek aan in je buurthuis, op je werk, thuis. Maar ja, realiseer je ook van, goh, ik heb een oproep voor die griepvaccinatie liggen. Laat ik hem gaan halen. Want met elkaar moeten we ervoor zorgen dat die druk op de zorg afneemt. Ja. Dat we ervoor kunnen zorgen dat iedere kwetsbaar persoon die in het ziekenhuis komt de beste zorg kan blijven krijgen. Dank voor het uitleggen en voor de toelichting. Annemiek van der Eijk, arts, microbioloog en viroloog, verbonden aan het Erasmus MC. 17 minuten over 7 is het. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We hebben er een paar dingen uitgepikt. Langs de lijn en omstreken, daar ging het over urban chess. Dat is schaken in het park. En het wordt steeds populairder in Nederland. Het is een initiatief van Jesus Medina Molina. Ik had zelf leren schaken, ik had het mijn dochter geleerd en ik was aan het hardlopen in het park in Utrecht. En ik dacht van ja, hoe gaaf zou het zijn als je in het park gewoon van die schaaktafels hebt. Dus ik heb gemeente Utrecht gecontacteerd en voorgesteld. En die zeiden van, nou ja, Gesoest, te gek idee, maar ben jij de enige die dit een goed idee vindt? Ja, dus ik ben toen begonnen met een online petitie. Ja, die ging echt de hele wereld over. En zo ben ik ermee begonnen. Dus begonnen met die schaaktafels in Utrecht. En toen iets van 80, 90 burgemeesters en wethouders aangeschreven in het land en gezegd van jongens, dit werkt. Ja. En laten we dit overal doen. Ja. Hij is ook hier bij ons in het programma geweest trouwens met dit initiatief. Hij kwam over het idee omdat zijn dochter moeite had met rekenen. En nu pleit hij ervoor om schaken op de basisschool aan te bieden. Ja, op het moment dat je schaakt, bij elke zet heb je een nieuw probleem op het bord. Dus je bent constant aan het nadenken van oeps, het is allemaal veranderd, wat ga ik nu doen? Ja, welke mogelijkheden heb je? Hè? Dus dan ga je nadenken van, wat is de beste set? Nou ja, die doe je niet, die houd je in de pocket. En dan ga je nadenken van, wat is misschien nog een betere set? Hè, dus je denkt in termen van 3 mogelijkheden. En als die kids dan straks groot zijn, en die hebben een probleem, dan gaan ze nadenken van, althans het hoopje, hè? Ja. Welke 3 oplossingen zou ik kunnen hebben? Ieder mens heeft ongeveer 2 kilo aan darmbacteriën in zijn lichaam. 2 kilo. Dat de darmsamenstelling invloed heeft op veel ziektes, dat is eigenlijk al wel bekend, maar er zijn nog veel vragen, zei deze onderzoeker bij Jinek. Zijn die darmbacteriën nou anders omdat jij je anders gedraagt, omdat je depressief bent en dus een ander eetpatroon hebt? Of, en daar zijn ook wel aanwijzingen voor, is het toch echt zo dat bepaalde samenstelling van je darmbacteriën jou vatbaarder maakt voor stemmingstoornissen? Bij onderzoek naar diabetes wordt bijvoorbeeld gekeken hoe je met voeding invloed kunt uitoefenen op die darmen. Het uiteindelijke doel is dat je mensen met een bepaalde darmbacterie samenstellingsprofiel, dus een bepaalde darmbacterieprofiel, een bepaalde etniciteit, bepaalde geslacht, leeftijd, allemaal factoren die van belang zijn, dat je dat allemaal met elkaar in kaart brengt en dan zegt van, nou, in jouw geval kan jij bijvoorbeeld het beste dit soort voeding eten, in plaats van hele algemene adviezen geven. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag in de gevangenis in Londen trouwen met zijn partner Stella Morris. Een woordvoerder van de zwaar beveiligde gevangenis in Belmarsh zegt tegen Britse media dat Assange net zo wordt behandeld als iedere andere gevangene en dus gewoon mag trouwen. Morris en Assange ontmoetten elkaar in 2011... toen Assange nog in de Ecuadoraanse ambassade in Londen woonde. Ze hebben twee kinderen. Assange zit sinds 2019 in de gevangenis. Hij wordt in de VS onder meer beschuldigd van spionage en riskeert in totaal tot maximaal 175 jaar cel. De VS heeft een uitleveringsverzoek gedaan, maar dat werd dit jaar door een Britse rechter afgewezen. Die zegt dat de situatie in Amerikaanse gevangenissen zo slecht is dat hij bang is dat Assange daar zelfmoord wil plegen. De VS is in beroep gegaan. Een enorme drukte gisteravond in Gent. Door het jaarlijkse Lichtfestival rukte er een mensenmassa uit naar de Vlaamse stad. En rond 8:30 waren er al 140.000 bezoekers geteld. En het werden er alleen maar meer, meldt de VRT. Het werd er zo druk dat de wethouder voor evenementen in de loop van de avond mensen had opgeroepen om niet meer naar de stad te komen. Die oproep had effect, want rond 10:50 was het volgens de wethouder alleen nog gezellig druk. En dat advies om niet meer te komen had trouwens niks met corona te maken, maar alleen met de veiligheid. De archeologen in Peru hebben een bijzondere ontdekking gedaan, zien we bij persbureau AP. Ze vonden overblijfselen van 30 mensen van de Chimú-cultuur. Die bestond in Peru tussen 850 en 1470 na Christus, nog voordat de Inca's het voor het zeggen hadden. De begraven mensen waren bijna allemaal vrouwen onder de 30. En dat is niet gek, omdat mensen in die tijd bijna niet ouder werden dan 40. Volgens de archeologen is het graf onderdeel van een veel groter massagraf. En Frankrijk is in de ban van de Daltons. Niet de bandieten uit de strip Lucky Luke, maar een echte bende van rappers en aanhangers in Lyon. Twee van hen zijn nu opgepakt, schrijft de regionale krant Midi Libre. De Daltons zijn van oorsprong een rapgroep. Begin dit jaar namen ze een videoclip op met wheelies, met motoren, wapens en drugs. De voorman kreeg daarvoor 9 maanden cel, waarna een soort oorlog is uitgebroken. De Daltons crossen met motoren door Lyon, vlak langs voetgangers, met wheelies op topsnelheid tussen rijdende auto's. En dat is dan allemaal live te zien op Instagram en YouTube. In oktober zette de politie de achtervolging in met tientallen agenten en zelfs een helikopter. En de twee mannen van 15 en 20 die nu zijn opgepakt, liepen vorige week het veld op bij een wedstrijd van Olympique Lyon. Ze zeggen dat ze geen lid zijn van de Daltons, maar ze hadden wel hun kenmerkende kostuums aan. Zo'n boevenpakje met geel-zwarte strepen. De minister van Binnenlandse Zaken vindt hun gedrag onaanvaardbaar. Er zijn mensen die gewoon echt te veel tijd hebben, heb je soms het idee. Robert, hoe gaat het op de weg? Eigenlijk best goed, Jurgen. Op de A7 rijdt het langzaam vanuit Heerenveen naar Den Hoever. Bij Brezandijk 2 kilometer file met niet meer dan 10 minuten vertraging. En bergingswerkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos, daardoor 7 kilometer file met een kwartier vertraging. 8:58 is het. Dit is een beetje sentimental journey, Tom, dit. Ja. Jij komt hier binnen met een klein flesje champagne. Wij hebben heel vaak samen Radio Tour de France mogen doen. En dat was de laatste dag, altijd kwam jij met de bubbels. Altijd met de bubbels. En dit is de laatste dag dat jij dit prachtige programma doet. Heel onverstandig natuurlijk, maar we moeten toch iets... Ik leg hem eens koud en ik ga hem nu niet opdrinken voor het eind. Nee, niet, dat zou ik nog niet doen. Sowieso grappig dat je er gewoon hier bent nu in de studio. Want we hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel vaak met elkaar gesproken over de sport. Ik weet ook dat mensen op afstemmen, maar die vinden dat altijd leuk op een of andere manier. Dat gesprekje over die sport. En dat is het ook natuurlijk. Dat is mooi. Ja, sport is ook een heerlijk onderwerp om enigszins luchtig ook over te praten met elkaar. Het Nederlands elftal, zonder publiek dus waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk zonder publiek. Dat is het laatste nieuws. Ze kunnen zich eigenlijk morgen al plaatsen. Ja, het is allemaal een beetje een theoretisch verhaal. Nederland moet naar Montenegro. De Nooren spelen thuis tegen Letland. Ga er nou maar gewoon vanuit dat die Nooren die wedstrijd wel winnen. Dus dat Nederland ook in minimaal gelijk moet spelen. Want dat wijzigt dan de situatie niet zo. Want dan kunnen ze ook nog thuis gelijk spelen. Ze moeten niet van die Nooren verliezen. Maar goed, ze zullen om allerlei redenen gewoon lekker graag willen winnen daar in Montenegro. En dat wordt misschien nog wel lastig. Ja, is dat een goed team? Nou, Nou ja, als je gewoon naar de uitwedstrijden van Nederland kijkt in deze pool, hebben ze natuurlijk heel ruim van Gibraltar gewonnen. Maar bij Turkije hebben ze verloren. Dat was natuurlijk nog onder Frank de Boer. In Noorwegen gelijk gespeeld, die eerste wedstrijd onder Louis van Gaal. Dus daar kan je van zeggen, ja, dat was ook wel een beetje een ingewikkelde situatie op dat moment. Maar ook de laatste uitwedstrijd bij Letland ging uiteindelijk heel moeizaam. En Montenegro is net één graadje hoger dan die landen. En dus, het is geen gelopen wedstrijdje dit. De kwaliteit van Nederland is beter in de breedte gezien natuurlijk, et cetera. Het gaat goed met het Nederlands elftal, maar het is geen gelopen koers dit. Op welke spelers moeten we letten bij Montenegro? Ja, die vraag had ik wel verwacht gewoon op de laatste dag. Ik heb spelers van Lazio, van Sporting Gijón, West Ham United, met Djurjevic en Marušić. Maar het zijn geen wereldsterren, maar het veel is alles sheets, bij elkaar. Veel sheets, ja, heel veel Zic eindigt het, maar het is bij elkaar toch een steviger elftal. Ook als je kijkt bij de clubs waar ze spelen. Ze spelen toch wel veel in de hoogste divisies in allerlei verschillende landen. Dus het zijn allemaal voetballers die wel redelijk ervaren zijn. Wat gaat Van Gaal daar tegenover stellen? Nou ja, Van Gaal is iemand die over het algemeen vasthoudt aan wat goed gaat. Dus het elftal staat eigenlijk op alle plekken wel vast. Met gewoon weer de Vrij in het centrum. Met de aanvoerder van Dijk en Blind en et cetera. Dumfries. Klaassen zal gewoon weer spelen. Voorin natuurlijk Depay. En dan is het een beetje de vraag rechts en links. Omdat Berghuis er niet bij is. Ja. Nou, de verwachting is dat Malen aan de rechterkant gaat spelen. Van Gaal ging al voordoen hoe die binnenkwam en hoe blij die was. Nou, als hij dat doet, dan zal hij wel spelen. En waarschijnlijk de jongen van Villarreal gaat op links starten. We hebben Noah Lang daar of deze. Maar die viel goed in vorige die keer. Die viel vorige keer heel goed in. Tegen Gibraltar wil ik er nog even bij zeggen. Dat is waar. Dantjuma. En dan, even kijken, ja, dat is dus vanavond. En dan moeten we dus dinsdag tegen Noorwegen. Ja, en die moeten we dan niet verliezen. En dan ga ik nog wat raars vertellen, want Turkije staat nog derde in die pool. En als je nou bedenkt dat de nummer 2 geplaatst zich voor de play-offs. Turkije hijgt in de nek van Noorwegen. Gaan gewoon winnen van Gibraltar natuurlijk, morgen normaal gesproken. Dat betekent dat als het bijvoorbeeld een kwartiertje voor tijd gelijk staat in Rotterdam. En die Nooren zouden zeggen, nou ja, we hebben niks meer te verliezen. Dan gaan we alles of niks spelen. Dat is toch altijd gevaarlijk. Maar als ze dan niets krijgen, dan worden ze ook geen tweede. Dus op zich is het heel gunstig dat zij ook die tweede plek nog niet helemaal 100% veilig hebben. Omdat het in de manier van hoe zij zich opstellen misschien kan schelen. En ik zou je kunnen voorstellen dat ze denken, nou, voor ons is een gelijk spel, tweede plek misschien wel het maximaal haalbare. Laten we maar lekker een soort salonmuziekje. Met geen publiek, om het maar zo te zeggen, wordt natuurlijk toch ook weer een hele andere wedstrijd. Dan met een volle kuip erachter. Krijgen we zo'n wedstrijd als toen met Oostenrijk? Dat de bal gewoon een beetje rondgetrokken. Nou, dat gaat denk ik zo ergens niet. Want Noorwegen zal wel degelijk willen proberen een tijd lang. Maar het is met name zo in de laatste 15, 20 minuten dat men misschien denkt, nou, laten we het zomaar houden. Vanavond nog een paar leuke wedstrijden of niet? Nou ja, er zijn wel allerlei beslissingen aan het vallen. Spanje heeft bijvoorbeeld gisteren gewonnen. Zweden heeft heel verrassend verloren. Nou, zo zijn er wel een aantal beslissingen. Maar de meeste beslissingen, officiële beslissingen, gaan toch allemaal. Servië, er komen een aantal wel hele spannende wedstrijden aan. Een soort do-or-die wedstrijden. Maar de meeste komen maandag of dinsdag. Echt in de laatste ronde. Over het Nederlands elftal. Tom van het Hek, dankjewel. Nu op NPO Radio 1, Carole King. I'm tumbling down. Ster. Daar zijn ze, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je en internet en tv 6 maanden voor maar 29,95 per maand. En 2 smart wifi pots 12 maanden helemaal gratis. Dus sprint nu naar de winkel of ga naar ziggo.nl/sprinters. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. De Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/sprinters. Je stapt in de auto. Misschien zelfs in een Mazda CX-30. Een auto die als geen ander weet wat veiligheid is. Neem de carrosserie als 2 sterke armen om je heen, zodat jij volop kunt genieten van het rijden. Eén met je Mazda, één met je CX-30. Mazda, drive together. Nu bij Expert. De Expert garantieweken. Zo ontvang je nu bij veel Bosch wasmachines, drogers en stofzuigers gratis Expert garantie tot in 2025. Ga voor duurzaam. Ga voor Bosch. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Vanavond in Meldpunt, de emotionele en financiële gevolgen van een grijze scheiding. Steeds meer huwelijken stranden na vele jaren tijdens de pensionering. Wanneer neem je zo'n laat besluit? En wat zijn de gevolgen voor het pensioen na een scheiding op hoge leeftijd? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. Bijna 2 minuten over 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het demissionaire kabinet kondigt vanavond een gedeeltelijke lockdown aan die 3 weken duurt. Een van de maatregelen is dat de horeca en niet-essentiële winkels om 7:00 dicht moeten. En verder zou het kabinet willen aankondigen om thuis maximaal 4 bezoekers te ontvangen en om zoveel mogelijk thuis te werken. Bioscopen en theaters blijven waarschijnlijk open. Vanaf vandaag kunnen in Suriname ook 40-plussers een boostervaccinatie krijgen. Tot nu toe kwamen alleen inwoners ouder dan 60 jaar daarvoor in aanmerking. Maar volgens de autoriteiten zijn er meer dan genoeg vaccins. Eerder dit jaar had Suriname juist een tekort aan vaccins. Er is een akkoord over een nieuwe cao voor medewerkers van de universitaire ziekenhuizen. De bonden leggen het akkoord volgende week voor aan hun leden. In die nieuwe cao krijgen werknemers van de UMC's structureel meer salaris. Per maand gaat het om minimaal €75 bruto extra. De Amerikaanse en Europese delegaties van de VN-veiligheidsraad hebben de aanpak van Wit-Rusland van de migrantencrisis scherp veroordeeld. Aan de grens zitten nog altijd een paar duizend migranten in de vrieskou vast. Polen weigert ze binnen te laten en Wit-Rusland stuurt ze juist naar de grens met Polen. Een aquarel van Vincent van Gogh heeft op een veiling van Christie's in New York omgerekend ruim €31 miljoen opgebracht. Het gaat om het werk Tarwestapels uit 1888... Nog nooit is er zoveel geld betaald voor een aquarel van Van Gogh. Het weekendweerbericht. Bent u ook zo benieuwd? Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Maar eerst, wat heb je vandaag voor ons in petto? Ja, we beginnen vandaag met grijzigheid in het zuiden. Daar komen mistbanken voor, in Brabant met name. Ook Limburg maakt er nog wel kans op. De rest van het land is het vrij helder. Met in het noorden nog wel wolkenvelden. Maar in de rest van het land gaat de zon flink schijnen. Sluierwolken trekken er dan over. En dan wordt het een stuk vriendelijker dan de afgelopen dagen, toen we op veel plaatsen toch tamelijk grijs weer hebben gehad. Bewolking neemt in de loop van de dag van het westen uit wel weer toe. En tegen de avond zou er in het noordwesten wat lichte regen kunnen vallen. Temperatuur loopt vandaag op naar 1 graad of 10. En dan het weekend? Ja, dan het weekend. Dat ziet er wisselend uit met meer bewolking op de zaterdagochtend. En de nacht die ertussen zit, die verloopt op veel plaatsen toch met een hoop nattigheid. Het gaat wat regenen. Minimumtemperaturen niet meer zo laag. Zo'n 7 of 8 graden. En ook de nacht na zondag is zeker niet koud te noemen. Zaterdag overdag dan. De regen trekt vrij snel weg. Dan valt er nog wel een enkele bui. Maar het klaart ook af en toe op met wat zon. 11 tot 13 graden. Best hoge temperaturen. En voor de zondag een graad of 11 à 12 op de thermometers. Dan met een aantrekkende oostenwind en wel overwegend veel bewolking. Marco Verhoef was dat. Dan naar Robert Vriesen voor file nieuws. Een klein half uurtje vertraging heb je als je over de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum rijdt. Tussen Tiel en Waddenooyen kom je in 4 kilometer file. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. En 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort. In de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. Gezelschapspol. Gezelschapspol. Ach, gezelschapsspel. Ik had mijn bril niet op. Pak die spelletjes maar in, Sint. Want alleen vandaag tot 30% korting op de adviesprijs op heel veel spellen. Zoals het 30 Seconds bordspel van 36,99. Nu voor maar 24,95. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Natuur is overal, ook in de stad Utrecht. We vinden er middeleeuwse wolfskers, sprinkhanen en intelligente ratten. En als we boven op de Dom staan, kijken we niet naar beneden, maar naar de fossielen in de bouwstenen. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Zes minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op de klimaattop in Glasgow lopen veel wereldleiders, politici en ambtenaren rond. Maar veel landen hebben ook een klimaatgezant. Voor Nederland is dat Jaime de Bourbon de Parme. En correspondent Fleur Lansbach sprak met hem. U heeft deze rol eigenlijk pas een aantal maanden. Dus ik vroeg me af, hoe gaat het? Nou, ik ben 3 maanden geleden begonnen. Toen lag het eerste week, dat begon de IPCC-rapport, dus het klimaatrapport, op mijn tafel. En dan zie je hoe erg de situatie is. Limburg was net gebeurd, dus je had ook fysieke bewijs. En we werkten naar de kop toe. Dat betekent 3 maanden heel hard werken tot diep in de nacht om alle ministeries te leren kennen. Ik werk voor 5 ministeries die allemaal met het klimaat te maken hebben. Ja, je merkt hoe divers het thema is. Het raakt mensen thuis in Nederland, dan raakt mensen in Bangladesh, dan raakt mensen in Zuid-Amerika. Overal in de wereld merk je de effecten. En je ziet dat eigenlijk de hele maatschappij er iets aan moet doen. En niet alleen wij als consumenten, maar we moeten ook de bedrijfsleven moeten dat gaan doen. Dus het is een wervelwind van voorbereiding, maar ook een wervelwind van gesprekken die je hier voert. En allemaal dragen ze bij op één doel. En dat is zorgen dat we onder de 1,5 graad blijven. Want het klinkt als heel erg gevarieerd, maar wat is precies de rol van een klimaatgezant? Nou, we hebben hier 2 kops. We hebben de onderhandelingskop, waar alle landen afspraken moeten maken over de toekomst. Daar hebben we hele goede onderhandelaars uit Nederland die onderdeel uitmaken van het onderhandelingsteam van de Europese Unie. En dat zijn hele technische thema's. Nou, daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig. Ik hou me met de ambitiekop. Dus dat is wij zitten nu in het Nederlands paviljoen. Nou, er zitten heel veel andere paviljoenen. En al die initiatieven om bossen te behouden, om goede brandstof te ontwikkelen, de methaan, dat we minder methaan gaan uitstoten. Dat zijn allemaal initiatieven die allemaal optellen. En mijn taak is om daar een extra draai aan te geven. Zorg dat Nederland eraan deel meeneemt, maar ook dat andere landen mee gaan werken aan de ambities. Ja, een draai eraan geven, dat zagen we afgelopen week bij een initiatief waar Nederland eerst niet aan meedeed, namelijk het stoppen met investeren in buitenlandse fossiele brandstoffen. En dat werd toch omgezet in een succes, waarin buurlanden opeens ook meededen. Hoe ging dat precies? Nou ja, toen het nieuws hier binnenkwam dat Nederland om was, werd het hier heel goed ontvangen. En in Nederland was nog het gevoel van het laatste jongetje in de klas. Maar dat was helemaal niet zo, want toen ben ik formeel naar de Duitse klimaatgezant gegaan en gevraagd van, nou, dit is een formeel verzoek van Nederland aan Duitsland. Komen jullie ook mee? En dan zag de volgende dag inderdaad dat Duitsland ook de wervelstorm aan acties opgekomen waren en politiek, dat ze ook omgingen. Dus Nederland, Duitsland, toen heb ik Spanje aangesproken en Spanje ging om. Niet alleen door externe druk, maar vooral door interne druk, maar dat helpt wel. Toen hebben we België benaderd, daar moet nog formeel een antwoord uitkomen. En Frankrijk benaderd. Nou, en hoe het Frankrijk ging, nou, we waren helemaal gaar van alle onderhandelingen. We gingen nog wat eten met een groepje gezanten, EU-gezanten. En toen zaten we bij de toetje en nou, ik had een sorbet-ijsje besteld. En toen zei ik, maar wacht eens even, we zitten allemaal om de tafel, daar zit de Franse gezant. En in Frankrijk is dat nu een heel sterk politiek debat. Dus we kijken of die ook omkomen. Maar zo zie je hoe die diplomatie soms heel formeel gebeurt, maar soms op informele momenten met onze vrienden, dat we dat ook de druk op kunnen voeren. Ja, want de verwachtingen van deze klimaattop zijn hoog. We hebben net goed samengevat wat de verwachtingen zijn, wat de hoop is. Maar op welke punten gaan we tekortschieten? Nou, we halen uiteindelijk op alle doelen tekort. We dachten nog veel meer voor de kop. Nou, die doelen zijn een stuk dichterbij gekomen. Maar sowieso zullen we tekortschieten. Nou, is daarmee een gefaalde kop? Nee, want we hebben echt grote stappen vooruit gemaakt. Maar dat betekent dat ambitie niet meer één keer per vijf jaar bijgesteld moet worden. Hè? Sinds Parijs en nu de grote ambitietop. Dat betekent dat we ook tussendoor de ambitie op moeten schroeven. De Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme. Vanaf de top in Glasgow in gesprek met Fleur Launsbach. Gepensioneerden maken volgend jaar toch kans op een hoger pensioen. De regels worden namelijk versoepeld, zodat de pensioenen van een aantal fondsen kunnen meegroeien met de prijsstijging. Gisteravond werd een motie van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk hierover aangenomen in de Tweede Kamer. Meneer van Dijk, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Even nog wat uitleg misschien. Profiteren alle gepensioneerden hiervan? Nee, helaas nog niet iedere gepensioneerde. Het hangt heel erg af van de dekkingsgraad, heet dat. Dat is technisch, maar hoe de fonds ervoor staat. Dus of ze voldoende geld in kas hebben om uiteindelijk ook te indexeren, inderdaad, om de prijzen te kunnen aanpassen. Dus het geldt volgend jaar voor de fondsen die er goed voor staan. En dat geldt voor een dekkingsgraad van 105%, hè? Ja, we kennen nu een heel strenge pensioenwet. Dus pensioenfondsen moeten heel veel geld in kas hebben om uiteindelijk de pensioenen ook te kunnen aanpassen aan de prijs. En dat is van groot belang, hè? Want als je dat niet doet, dan loop je uiteindelijk in koopkracht ieder jaar achteruit. En wij willen dat in aanloop naar een nieuwe pensioenwet dat de regels soepeler worden. Maar natuurlijk wel voldoende dat zowel voor jongeren als voor ouderen er voldoende geld in kas is om zowel voor de pensioenen van nu als van de komende tientallen jaren voldoende geld in kas te hebben. Ja, maar goed, je kan dat gewoon nakijken. Dus als je pensioenfonds op die 105% of hoger zit, dan zit je bij de goede club, zou ik maar zeggen. Ja, we denken nu dat het gaat om zo'n ongeveer 3 miljoen deelnemers. En dat is natuurlijk eigenlijk nog niet voldoende. Maar we zien wel dat het nu best goed gaat met de pensioenfondsen. Dus het zou goed kunnen dat een aantal andere fondsen die er nu nog niet goed genoeg voor staan, het komende jaar wel boven de 105 komen. En dat betekent ook dat die fondsen kunnen gaan indexeren. En ik denk dat het wel heel goed nieuws is. Kijk, de pensioenen lopen al 13 jaar achteruit, hè? Dus dat betekent dat 13 jaar niet wordt geïndexeerd. Want over wat voor bedragen gaat dat? Hoe gaan mensen dat dan in hun portemonnee merken? Nou, de indexatie is altijd een paar procent. Dus dat hangt heel erg af van hoeveel pensioen je uiteindelijk hebt opgebouwd. Maar dat gaat gemiddeld toch wel om tientallen euro's per maand en uiteindelijk om honderden euro's per jaar. Dus dat gaat echt schelen voor mensen. En wat ik net zei, mensen merken, en zeker gepensioneerden, merken dat het al jarenlang niet goed gaat met de pensioenen. Het gaat op zich redelijk goed natuurlijk als je over het geheel bekijkt. Maar mensen willen ook heel graag dat je de koopkracht behoudt. En ik denk dat we daar nu het komende jaar wel een nieuwe stap in kunnen zetten. Doordat die pensioenfondsen eindelijk na jaren wel weer kunnen gaan indexeren. Want indexatie zeg maar met terugwerkende kracht, daar is geen sprake van. Nou, dat hangt heel erg af van inderdaad, de situatie van de fondsen. Dus dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat heel veel ouderen eigenlijk daar ook wel op wachten. Van, geef me ook de afgelopen jaren nou eigenlijk een beetje tegemoetkoming. Maar ik ben al heel blij als fondsen het komende jaar, in ieder geval het komende jaar, de prijs kunnen aanpassen. En dan kunnen we wel zien hoe het gaat de komende tijd met die fondsen. Dus die eerste stap is van belang. En ik weet inderdaad dat de wens is om ook de afgelopen jaren in te halen. Maar goed, dat gaat nu gezien de situatie niet zo snel lukken. Ja, en dit kan allemaal wel. Ik bedoel, de pensioenpotten zijn dan nog groot genoeg? Ja, dat hangt heel erg van het fonds af. Maar we zien wel, het algemene beeld is dat het toch een paar jaar echt lastig was voor de fondsen, dat het best goed gaat. En dat betekent dat je dat verantwoord kan doen. Want wat ik net ook zei, we willen natuurlijk wel dat je nu kan indexeren, wat hard nodig is. Maar dat je ook voldoende geld in kas houdt voor de jongere deelnemers die nu aan het opbouwen zijn, maar uiteindelijk natuurlijk ook gewoon een goed pensioen willen als ze eraan toe zijn. Ja, want dat is natuurlijk wel een vraag die altijd opkomt, of jongeren dan uiteindelijk niet die klap opvangen. Ja, en daarom hebben we ook gezegd, het moet wel echt vanaf 105. Hè, dus je moet echt meer dan die 100% in kas hebben. En dat is ook niet een actuele dekkingsgraad. Het gaat echt over een aantal maanden. Dus fondsen moeten een aantal maanden laten zien. Het gaat goed met het fonds. Dan kunnen we ook gaan indexeren. En die indexatie komt overigens natuurlijk toe aan gepensioneerden, maar ook aan al die jonge deelnemers die nu opbouwen. En ook heel veel profijt hebben als je nu de pensioenen weer iets hoger aanpast. Om uiteindelijk als ze er aan toe zijn, dus als ze gepensioneerd zijn, om dan ook voldoende pensioen op te bouwen. Dus ik denk dat indexatie is voor iedere generatie van belang. Maar moet het wel verantwoord doen. En ik denk dat deze stap verantwoord is zowel voor de jongeren als voor de oudere deelnemers van het fonds. Zeg, meneer Van Dijk, dat pensioenstelsel, dat is nu weer tot 2023 uitgesteld. De wet is nog niet klaar. Waar wordt dan nog vooral over gesteggeld in Den Haag? Ja, we kennen de nieuwe pensioenwet gewoon nog niet. Maar we hebben wel de afspraak gemaakt met het kabinet dat in aanloop naar die nieuwe pensioenwet dat vanaf 1 januari 2022 er geïndexeerd zou kunnen worden. Dus dat er soepelere rekenregels zouden komen in aanloop naar dat nieuwe stelsel. Nou, het kabinet had allerlei vertragingen, het was technisch ingewikkeld. Maar wij vonden dat die toezegging aan alle deelnemers van de pensioenfondsen en ook de behoefte van heel veel mensen om na die 13 jaar stilstand eindelijk te indexeren, dat het kabinet daar wel aan tegemoet moest komen. Dus we hebben gezegd, doe dit wel. Dat wilden ze in eerste instantie niet, maar we hebben ze daartoe gedwongen met de motie. In de Kamer is daar een meerderheid voor om in aanloop naar de behandeling van die nieuwe pensioenwet alsnog wel die pensioenen te indexeren. En we gaan komend jaar praten over die nieuwe pensioenwet. En dat is ongelooflijk ingewikkeld. Het gaat over 1700 miljard euro dat we naar een nieuwe pensioenwereld moeten brengen. Dus daar gaan we denk ik ook als Kamer het heel vaak en veel over hebben. Maar in aanloop daarnaartoe vind ik het echt van belang dat we een signaal naar al die deelnemers, gepensioneerden zenden van jongens, we gaan wel indexeren en we gaan het op een goede manier hebben in de Kamer over die nieuwe pensioenwet. Dank voor de toelichting. Gijs van Dijk was dat van de Partij van de Arbeid. Dan nu de sport met Kirsten. De voorsprong van Formule 1-coureur Max Verstappen op Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel is veelbelovend. Maar toch wil Verstappen in aanloop naar de race in Brazilië niet te veel vooruitlopen op een kampioenschap, zei hij op de persconferentie. You know, in 4 races a lot of things can happen. And you know, we are looking good, but you know, things can change very quickly. I already said it after the race in Mexico. I mean, I've had a bigger lead already in the championship and that disappeared within 2 race weekends. So we have to again try to do the best we can here. And then again, after this weekend, we'll try again. Verstappen heeft nu 19 punten meer dan Hamilton. Maar hij zegt dus dat zijn voorsprong eerder dit jaar groter was en dat hij die snel kwijt was. Maar toch heeft Verstappen al wel een opvallende knoop doorgehakt. Als hij wereldkampioen wordt, dan neemt hij afscheid van zijn nummer 33 en gaat hij racen met nummer 1. Zoveel kansen krijg je niet om met dat nummer op je auto te rijden. En het is ook goed voor de merchandising, zegt Verstappen. In het AD een uitgebreid interview met Nicky Terpstra, de wielrenner, heeft deze week zijn contract verlengd bij zijn Franse ploeg Total Energy en blijft nog een jaar profrenner. De 37-jarige Terpstra heeft de afgelopen jaren veel blessures gehad door valpartijen en hij weet dat het moeilijk is om zijn oude niveau te halen. Ik zal nooit meer zo goed worden dat ik de Ronde van Vlaanderen kan winnen, maar ik denk nog steeds een bovengemiddeld goede renner te kunnen zijn. Terpstra is de laatste jaren weinig juichend over de finish gekomen, maar hij blijft vol goede hoop. Ik heb zoveel pech gehad, de mazzel moet ook wel komen. Het was een mooie avond voor FC Twente-voetballer Vaclav Černý. Gisteren maakte hij na 10 maanden blessureleed eindelijk zijn rentree. In januari raakte Černý zwaar geblesseerd aan zijn knie en het kwam hard aan. Want met Twente was hij lekker bezig en hij had ook net zijn debuut gemaakt voor het nationale elftal van Tsjechië. Het geeft daarom een goed gevoel om nu terug op het veld te staan, zegt Černý in Langs de Lijn en Omstreken. Dat is een moment voor mij. Ja, super lang ervoor gewerkt en alles aan gedaan om weer terug te kunnen keren. En het is gelukt. In de Volkskrant een interview met Konstantin Grigorishin. Dat is de oprichter van de International Swimming League. Een lucratief zwemtoernooi dat nu een paar jaar bestaat. Dit jaar zit er bijna 7 miljoen dollar in de prijzenpot van die Swimming League. En de zwemmers kunnen dus enorme bedragen verdienen. Maar volgens de krant is het probleem dat het geld niet op tijd wordt betaald. Grigorishin die wuift die kritiek van tafel en zegt dat het gaat om opstartproblemen. Er zijn roofdieren die op ons jagen omdat we nieuw zijn. Maar wel heeft hij goed nieuws voor de zwemmers. Iedereen krijgt zijn geld, het is geen issue. Robert, hoeveel kilometer staat er nu? In totaal 10, Jurgen. Op de A7 wordt langzaam gereden vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bij Den Hoever kom je in 3 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. En er is maar 1 rijstrook open op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum na een ongeluk bij Waddenhooyen. Vanaf Echteld kom je in 6 kilometer file met een uur vertraging. altijd goed. Sir Elton John. Volgend jaar komt hij weer naar Nederland. Als het allemaal nog mag natuurlijk, je weet het niet. Maar dit is een mooi liedje van hem uit 2003 alweer. Are You Ready For Love? 8 minuten voor 8 is het. Het Museum Gouda heeft flink zijn best voor moeten doen. Maar vanaf morgen is het te bewonderen. Een schilderij van de Utrechtse caravagist Gerard van Honthorst. Het werk is nog nooit eerder in Nederland tentoongesteld. Is nu onderdeel van een tentoonstelling over kaarslicht. En Ingmar Racing is conservator van het Museum Gouda. Meneer Racing, goedemorgen. Een hele goede morgen. Eventjes uitleggen misschien hoe dat schilderij eruit ziet. Ja, ik sta er echt recht voor. Ik sta op zaal nu. En het is echt een groot werk, monumentaal, 2 meter hoog. En we zien 4 mannen, waaronder Jezus, zitten op een soort steen. En daaromheen 2 of 3 mannen die hem beschimpen, die hem bespotten. En dat hele gebeuren wordt verlicht door 1 kaars. En die kaars die zorgt voor ontzettend veel dramatiek en voor spanning. En voor een prachtige gloed, een goudgele gloed die de kaars voortbrengt. Een heel intiem, mooi, groot, interessant werk. Ja. Nou was ik een tijdje terug op een Caravaggio-tentoonstelling in Utrecht... Waar ook volgens mij werk van Honthorst hing, maar deze dus niet. Deze hing er niet, nee, dat klopt. Deze is voor het eerst in Nederland te zien. De eerste keer, ja. Het is ooit een keer in 2000 in Londen te zien geweest... maar daarna nooit meer. En nu bij ons, in Gouda. Ja. Hoe kan dat, dat dit nooit eerder in Nederland heeft gehangen? Ja, het is denk ik nooit opgevraagd bij de eigenaar. Het was ook een zoektocht. Ik wist dat het bestond. Ik had een naam, Speer Collection in Londen. Maar dan heb je nog geen adres, je weet niet waar het hangt. En via ben ik terechtgekomen in Zuid-Frankrijk bij een kunsthandelaar. En zei, ja, je moet daar zijn, bij die collectie, bij die man. En afspraak gemaakt, vliegtuig genomen en naar Londen gevlogen. En het werk mogen gaan bekijken in het grote huis in Londen waar het hing. Maar hing daar gewoon echt aan de muur? Het hing aan de muur, ja. Heel bijzonder in een soort omgebouwde squashhal tot museum... bouwde het Korshal, daar hing het met nog 5, 6 andere grote werken. En dan sta je binnen en denk je, wauw, dat wil ik heel graag hebben. Dat zou ik echt, als dat mag tonen in de toonstelling, dan ben ik ontzettend blij. Ja, dus dat is ook nog een verhaal bij dit schilderij, die enorme zoektocht om het hier te krijgen. Ja, dat is soms wel een zoektocht. En toen zijn we geslaagd en ik liep de zaal binnen. En die man zei tegen mij, nou goed, hier hangt het. En dan denk ik, ja god, het is wel een groot werk. En krijg je dat nou naar Nederland toe. Maar al snel naar een kwartiertje praten. Kreeg een klopje op de schouder. Nee, maar het is een orde. Je mag het lenen. Ja. Maar bijvoorbeeld de Brexit en corona natuurlijk heeft wel wat voet in de aarde gehad. Het was spannend of het echt kon komen. Moest die eigenaar er nog lang over nadenken? Nee, het was echt binnen een kwartiertje besloten eigenlijk. Oh, u werd even alleen gelaten. Hij zei, ik ga er even over nadenken. En toen was het hoge woord eruit. Nou, niet eens. Als je een goed verhaal hebt, een goed plan en een goed tentoonstellingsplan. En het klikt ook samen. En je hebt allebei dezelfde liefde en passie voor kunst. Ja, dan kan het heel snel bekroken zijn. Maar de zoektocht er naartoe was al vrij lang. Zeg, even over die Caravaggio, hè? Die schilders uit Utrecht met name. Die waren een soort idolaat van die man, hè? Ja, dus heel veel kunstenaars, vooral uit Utrecht, gingen naar Rome toe. Begin 17e eeuw. En zagen daar het werk van de Italiaanse kunstenaar Caravaggio. En die is vooral beroemd vanwege de licht-donker effecten. Het zijn bijna foto's, hè, als je goed kijkt. Ja, het is een kleur obscuur. Valt dat één lichtbron die zorgt voor hele grote licht-donker contrasten. Dus bepaalde delen van het gezicht worden opgelicht, andere delen vallen in de schaduw. Echt, als je thuis een kaarsje aansteekt, dan maak de kamer maar eens donker, steek een kaars aan. Kijk maar eens wat reflectie van de kaars doet en wat voor schaduwpartij je krijgt. Ja. Dat intieme gevoel, die kaarslicht, dat de hele toonstelling hangt ermee vol. Ook andere caravagisten, maar ook 17e eeuwers die later komen. En tot aan de 19e eeuw is kaarslicht een heel belangrijk onderdeel in de kunst. Ja, mooi, mooi inderdaad, om inderdaad dat kaarslicht dan centraal te zetten. Want daar krijg je dus mooie werken door. Allemaal te zien. Zijn, bent u blij dat de musea uitgezonderd zijn van alle corona-gedoe? Ja, ik moet het nog officieel horen vanavond. Maar als het zo doorgaat, ben ik ontzettend blij. En ben ik heel blij dat we gewoon mensen kunnen ontvangen en deze tentoonstelling kunnen laten zien. Maar ook alle musea gewoon open blijven en toegankelijk zijn. Dus ik fingers crossed. Ja, ja, en dat, ik gaat wat goed uit. Dat voorbehoud wat u maakt, daar heeft u helemaal gelijk in. Want we weten natuurlijk pas vanavond om 7 uur... als die persconferentie is geweest. Precies. Van Rutte en de Jonge. Maar zoals het nu lijkt, dan is het goed nieuws voor de musea. En dan kunnen we dus kijken naar dit bijzondere werk van Gerard van Honthorst. Ja, kom vooral kijken. Het is fantastisch. Al uw enthousiasme zal er niet liggen. Dank daarvoor. Ingmar Racing is conservator van het Museum Gouda, waar dat werk dus is te zien.

Het weer. In het zuidoosten is er kans op een mistbank. Verder breekt vandaag in het hele land af en toe de zon door. Maar in het noordwesten blijft het overwegend grijs en er kan wel wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Morgen eerst nog wat regen, maar later ook zon bij 11 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn staat een kapotte vrachtauto in de weg bij Avenhoorn. Die blokkeert daar de rechte rijstrook en dat veroorzaakt 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een half uur extra heb je nodig op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Echteld en Waddenooi een 8 kilometer file. Zijn er 2 rijstroken dicht, het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Maar je kan er ook voor kiezen om te rijden via Den Bosch. Dat doe je dan over de A50, de A59 en de A2. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laag toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je als vriend van het Rijksmuseum ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Vanavond in Meldpunt, de emotionele en financiële gevolgen van een grijze scheiding. Steeds meer huwelijken stranden na vele jaren tijdens de pensionering. Wanneer neem je zo'n laat besluit? En wat zijn de gevolgen voor het pensioen na een scheiding op hoge leeftijd? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is. Het gaat natuurlijk vanochtend veel ook over die uitgelekte coronamaatregelen. Vanavond persconferentie, u weet dat intussen. Nou, een van de dingen die uitgelekt is, is dat de horeca en de niet-essentiële winkels vanaf morgenavond 7:00 dicht moeten. Dan elke avond, al om 7:00 dus. Dat heeft natuurlijk ook weer allerlei consequenties voor die ondernemers. Lisa Schallenberg is hier van de NOS Economie-redactie. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt al wat rondgebeld en zo. Heb je al reacties? Ja, er komt steeds meer binnen. De nieuwste informatie kwam natuurlijk gisteravond laat. Dus er wordt ook nog wel gewikt en gewogen. De winkeliers die heb ik nog niet te pakken gekregen. De horecabranche die sprak ik vanmorgen even kort. En zij moesten nog overleggen. Dat tijdstip van 7:00, dat was nieuw voor hen. Dus ze hadden nog geen reactie. Maar goed, ze hebben eerder natuurlijk wel gezegd, die coronapas binnen en buiten, dat is genoeg. Meer gaat het gezondheidsverschil ook niet maken. En de economische klap die komt steeds harder aan in de sector, zeggen zij. Ja, en kijk, in het algemeen willen ondernemers natuurlijk geen regels waardoor ze dingen niet mogen doen. Aan de andere kant hebben we ook wel strengere maatregelen gezien dan waar het nu op lijkt. De afgelopen 1,5 jaar. Maar goed, dat blijft natuurlijk wel een bittere pil voor ondernemers. Want ja, eerder dicht, hoe dan ook, dat betekent minder omzet natuurlijk. Er was altijd een groot steunpakket voor die ondernemers bij de vorige maatregelen. Hoe is dat nu? Ja, dat is wel goed om even op te merken. Dat steunpakket zoals dat bestond in die vorm, dat bestaat op dit moment niet meer. Dat is 1 oktober afgeschaft, omdat de meeste beperkingen waren opgeheven. Ja, en nu een krappe 6 weken later ziet de wereld er toch weer heel anders uit. Wordt er toch weer ingegrepen waarschijnlijk. Ja, wat betekent dat voor de compensatie? Dat moeten we afwachten. Ik sprak de grote werkgeversorganisatie VNO-NCW en die zeiden, als ondernemers verplicht hun deuren dicht moeten doen, dan moet er passende compensatie komen. Was volgens hen geen optie om dat niet te doen. Ja, of dat ook gebeurt, of het oude steunpakket terugkomt of misschien een ander type compensatie, dat is echt afwachten. Nou, daar is eigenlijk niks over uitgelekt in ieder geval. Vooralsnog alleen de maatregelen. Ja, moeten we afwachten. Ja, het is niet de eerste keer natuurlijk. We hebben dit soort aanscherpingen ook wel vaker gezien. Wat hoor je daarover? Ja, er heerst wel een beetje het idee dat er van lockdown naar lockdown gehobbeld wordt. Ik sprak vanmorgen Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL. En die maakt zich daar ook zorgen over. Kijk, de enige oplossing voorwaarts is 1, veel meer nadruk op vaccineren. Want we zien een heleboel landen om ons heen. Dat daar waar die vaccinatiegraad een stuk hoger is, de problemen voor de economie en voor de ziekenhuizen een stuk minder is. Dus veel meer focus op die vaccinatie. En dat betekent die boosterprik naar voren halen. Kijken of je toch op een verantwoorde manier dat 2G-beleid kan invoeren wat ons betreft. Want we moeten hier echt vanaf, want we kunnen niet van lockdown naar lockdown. Dat houdt het MKB gewoon simpelweg niet vol. Ja, dus voorkomen, vaccineren, dat hoor je ook bij de grote werkgeversorganisatie VNO-NCW. Maar goed, het lijkt er toch op dat er nu weer wordt ingegrepen, dat de deuren dicht moeten. En ondernemers die zullen zich daar vandaag vast op voorbereiden. En ongetwijfeld in de loop van deze dag veel meer reacties. En uiteindelijk vanavond dus om 7 uur die persconferentie. Lisa, dankjewel. Onno Beukers die is vanmorgen naar Arnhem gegaan. Die staat daar op de markt om te peilen wat mensen daarvan de nieuwe coronamaatregelen vinden. Onno, en wat vinden ze van die tijdelijke lockdown? Ja, het is natuurlijk maar net wie het vraagt. Hè. De meeste marktkooplui hier, die ik sprak, die zeiden eigenlijk in de tijd van lockdown hebben wij wel een goede tijd gehad. Ik heb in 2 jaar, toen er lockdown was, misschien wel voor 5 jaar verdiend. Dus veel mensen gingen naar die markt, juist ook in de lockdown, omdat het buiten is. Omdat je misschien wat makkelijker afstand kan houden. Dus ja, dat is natuurlijk wel weer gunstig, maar ook... De mensen hier zien natuurlijk de cijfers van gisteren, 16.000 bijna 17.000 besmettingen en maken zich ook wel zorgen. Dus ja, over het algemeen merk je ook wel dat veel mensen wel begrijpen dat er iets moet gebeuren. Ik sprak net inderdaad hier verschillende mensen over wat zij van die nieuwe verstrengde maatregelen zoals ze gaan komen vinden. Ja, dat is wel jammer toch? Ja. Ik vind het een moeilijke situatie. Ja? Ja. Ja, heb je er moeite mee met de regels zoals die zijn? Nee, niet echt. Betekent het iets voor u of niet? Voor ons niet. Wij staan op de markt, dus die markt gaat hopelijk wel door. Het is eerste levensbehoefte. Dus wij hebben er niet zoveel mee van doen. Nee. En voor u, voor uw eigen leven misschien? Hè? Ik weet niet, gaat u wel eens naar de kroeg? Ik begin morgens om 4 uur naar de kroeg. Ja, dat was vroeger, toen jij 18 was. Nou, niet meer. Nou, we beginnen morgens om 4 uur en zijn we s'avonds om 8 uur klaar. Nou, dan ga ik lekker naar mijn nest. Nou. Goed nieuws is wel, de bioscopen en theaters blijven open. Sportwedstrijden zijn niet meer te bezoeken. Oké, nou ja, kijk maar naar mij. Ik doe niet meer een sport. Nee, ook niet meer. Ja, voetbal wel, toch? Ja, wat kijk je toch op televisie? Ja, kijk. Ja. Biertje erbij. Hoppakee. Goedemorgen, mevrouw. Coronamaatregelen, vanavond weer een persconferentie. Heeft u al een beetje vernomen wat het gaat worden? Nou, dat de winkels en restaurants weer om 7 uur vanavond dicht moeten. Ja. Betekent dat nog wat voor u eigenlijk? Voor mijn gala morgenavond dat om 6 uur begint. Daar word ik natuurlijk niet zo blij van. Nee, want dat is dan een gala van een uurtje. Ja, inderdaad. En sportwedstrijden, die mogen niet meer met publiek. Bioscopen, theaters bijvoorbeeld wel. Ook voor de amateursport geldt dat. Snapt u dat verschil? Nou, ik denk eigenlijk zolang het allemaal buiten is, maak ik me niet zo zorgen. Dus ik denk dat buiten dingen over het algemeen wel gewoon door kunnen gaan zoals het is. Ja. Terwijl dan bioscopen en theaters, dat is juist binnen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje apart. Ja, ergens proberen ze natuurlijk rekening mee te houden dat mensen die heel lang geen inkomsten hebben gehad, dan nu wat langer door kunnen gaan. Dat snap ik op zich weer wel, maar ja, het is allemaal een beetje krom. Ja, er wordt nog druk gewerkt, de markt wordt opgebouwd. Meneer, heeft u de nieuwe coronamaatregelen al vernomen? Nog niet helemaal, klein beetje. 3 weken volgens mij hoorde ik. Nou wordt er ook gezegd, we moeten van 3G naar 2G. Ja. Is dat iets wat u ziet zitten? Ja, dat zijn moeilijke situaties. Ik vind dat moeilijk. Ik moet daar beter over inlezen. Maar ja, in Duitsland en in Oostenrijk doen ze het al wel. En daar schijnt het wel redelijk te werken. Dus. Maar elk land is anders, hè? En Nederland is een apart land. We hebben hier ook heel veel tegenstanders, hè? Tegen het vaccineren. Hè? Er zijn er heel veel nog steeds niet gevaccineerd. Dus ja, je zit altijd met twee verschillende partijen. En daarom is het ook zo moeilijk om dan een beslissing te nemen. Omdat je altijd een beslissing neemt en er zijn altijd mensen die er tegen zijn. Wat wordt het vandaag? Een goede dag voor de markt? Dat wordt zeker een goede dag vandaag voor de markt. Hartstikke goed. Nou, succes dan. Bedankt. Dankjewel. Hey, succes. Hoi, hoi. Onno Beukers op de markt in Arnhem. Dan nu Kirsten met een overzicht van het nieuws in de andere media. Er is gisteren stevig gediscussieerd op het Catshuis over de nieuwe coronamaatregelen. Nederland gaat waarschijnlijk 3 weken in lockdown. Maar die beslissing is niet gemakkelijk tot stand gekomen. Volgens NRC is er sprake van grote verdeeldheid tussen de ministers. Ze zijn het gewoon nergens over eens, zegt een bron rond het demissionaire kabinet tegen de krant. Een deel van het kabinet, zonder wie premier Rutte en minister De Jonge, maakt zich grote zorgen over de noodkreten uit de ziekenhuizen. En andere ministers zijn vooral bezorgd over het beperkte draagvlak in de samenleving voor strenge maatregelen. Door het lerarentekort draaien steeds meer scholen een vierdaagse schoolweek, meldt de Telegraaf. De Algemene Vereniging Schoolleiders peilde dat 1 op de 5 schooldirecteuren overweegt om een vierdaagse schoolweek in te voeren. 90% van de schoolleiders kan geen invaller meer vinden. De corona-achterstanden worden daardoor nauwelijks ingelopen. De formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen over de bouw van 1 grote of 2 kleine extra kerncentrales in Nederland. Volgens de Volkskrant gaat het daarbij niet over of er zo'n centrale gaat komen, maar vooral hoeveel geld de overheid daarin wil steken. De VVD en CDA willen 8 kerncentrales bouwen, maar volgens de krant hebben die vooral hoog ingezet om uiteindelijk op 1 of 2 uit te komen. Frankrijk is in de ban van de Daltons. Niet de bandieten uit de strip Lucky Luke, maar een bende van rappers en aanhangers in Lyon. 2 van hen zijn nu opgepakt, schrijft de regionale krant Midi Libre. De Daltons namen begin dit jaar een videoclip op met wheelies, met motoren, wapens en drugs. De voorman kreeg daarvoor een celstraf. Sindsdien terroriseren de leden de stad door gevaarlijke stunts uit te halen met de motoren. In Maastricht is een man van 44 opgepakt die vechtpartijen zou hebben georganiseerd op een welzijnsorganisatie. Het zou gaan om een medewerker van die instelling. Chef Z zou die gevechten ook nog eens hebben gefilmd, meldt L1. Volgens bronnen zeiden verdachten tegen de jongeren wat hun rol was en wat ze moesten doen. Soms speelden ze dan slachtoffer en moesten ze zich laten mishandelen. En een andere keer moesten ze zelf de klappen uitdelen. Dan gaan we weer naar Robert Vriezen voor verkeersinformatie. In het zuiden van het land en in Gelderland komen mistbanken voor. File op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij afrit Avenhoorn. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er staat daar een kapotte vrachtauto in de weg. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. 2 rijstroken zijn er dicht van de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen Echteld en Waddenooyen. 7 kilometer file met een uur vertraging. Komt allemaal door een ongeluk. Verkeer moet daar dus via de vluchtstrook. Maar je kunt ook omrijden via Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Het is bijna 7:15. U hoorde het eerder al vanochtend van Kirsten. Het jongetje dat als enige dit voorjaar in Italië een kabelbaanongeluk heeft overleefd, moet terug naar zijn familie in Italië, naar zijn tante. 2 maanden geleden werd de toen 5-jarige Eitan Biran door zijn opa zonder toestemming meegenomen naar Israël. Maar de rechter daar die zegt nu dat Eitan terug moet. Contact met Ties Brok, onze correspondent in Tel Aviv. Ties, alles even op een rij zetten misschien. Wat is er allemaal gebeurd in deze zaak? Nou, het is eigenlijk een heel triest verhaal van een Israëlisch jongetje dat in Italië woonde met zijn ouders en zijn kleine broertje. En dat zijn hele familie eigenlijk kwijtraakte dit voorjaar bij een ongeluk met de kabelbaan in de buurt van Lago Maggiore in Italië. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, waaronder zijn ouders, zijn broertje, zijn overgrootouders en ook alle andere inzittenden. Hij was de enige die het overleefde, was zwaar gewond, maar herstelde in een ziekenhuis in Italië. En toen was de vraag, wat moet er met die jongen gebeuren? Waar gaat hij verder opgroeien? En de Italiaanse rechter die besliste toen dat Eitan zou opgroeien bij zijn tante, die ook in hetzelfde stadje woonde in Italië, in de buurt van Milaan. Zijn Israëlische tante dus, want zijn beide ouders waren Israëli's, vertrokken naar Italië voor werk. En daarmee leek de kous af. Hij zou daar verder opgroeien. Maar de opa van Eitan, van de andere kant van de familie, van de moederskant, die was het daar niet mee eens. Die opa vond namelijk dat Eitan in Israël moest opgroeien. Het land waar zijn roots liggen, waar hij dus ook woont met zijn familie. En hij zei, in Italië wordt hij eigenlijk vervreemd van zijn Joodse en zijn Israëlische achtergrond. En die opa die heeft toen op een zondagmiddag, toen hij op bezoek was bij Eitan, heeft hij die jongen meegenomen naar Zwitserland, dus de grens over, en vandaar met een privéjet naar Israël gevlogen. En zei toen, Eitan is thuis en hij zal hier verder door ons worden opgevoed. Nou, daarop volgde natuurlijk een hoop juridisch getouwtrek. Want de tante van Eitan, waarbij die woonde, die ging daar natuurlijk niet zomaar mee akkoord. Sterker nog, die deed aangifte van ontvoering, waarna er ook een arrestatiebevel werd uitgevaardigd, een internationaal arrestatiebevel door de Italiaanse rechter. En ook de Israëlische rechter ging zich over die zaak buigen. En die heeft dus besloten dat Eitan terug moet naar Italië. Dat hadden ze al besloten, de Israëlische rechter.

direct dat in deze periode, deze moeilijke periode, uitdagende periode internationaal ook, kijk naar de relatie met Amerika bijvoorbeeld, dat er leiderschap nodig is, een sterke leider zoals Xi Jinping, want niemand anders dan die ruggengraat van het volk, dan zoals die wordt beschreven, kan dat oplossen. Sjoerd Den Daas, onze correspondent in Peking, was dat. Kirsten, ik zeg dat altijd tegen al die vrouwen die naast me hebben gezeten de afgelopen jaren. Ja. Jullie zijn de op één na belangrijkste vrouw in mijn leven. Ja. Dat ben jij nu ook. Ik vond dat een hele mooie titel. Ja, ja. Maar de belangrijkste, dat is de prachtige Peter Urban. En ja, die kwam ik ook halverwege deze 6 jaar tegen. En dat is nog steeds dikke mik. En dit liedje wil ik dan graag voor haar draaien. Tijd staat even stil als je voorbij komt, op zomaar een morgen, totaal onverwacht. En het is net alsof de zon even doorbreekt en mijn hart voor mijn hoofd spreekt bij het zien van je lach. En iedereen ziet het, en iedereen weet het, maar niemand die het jou ooit heeft verteld. En iedereen ziet het, en iedereen weet het, iedereen, behalve jij. Oftewel, is ook schitterend, was dat. Carl-Jan, heb ik wel eens gezegd dat jij de op één na belangrijkste man in mijn leven bent? En waar zit hem dat dan in, Jurgen? Ja, dat is een heel verhaal. In die crosstalk die we iedere dag, iedere vrijdag hebben. Ik verheug me altijd al erg op. Goedemorgen, Stand.nl, waar gaat het over vandaag? Ja, het gaat over de lockdown die er dus aan zit te komen. Hè. Vanavond kondigt het kabinet nieuwe maatregelen af om die coronacijfers te beteugelen. Een korte, maar stevige lockdown dus. Moet op korte termijn het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames verlagen. De horeca vanaf 7 uur dicht. Net als de niet-essentiële winkels, bioscoop en theaters wel nog open. 4 mensen thuis ontvangen. 2G, daar is men dan nog niet uit. Nou, we willen vanochtend van u weten of u denkt, ja, dit is met 16.000 besmettingen toch echt wel nodig. Een harde klap. Of zinkt de moed u in de schoenen en denkt u, nee, daar gaan we weer. Ik kan niet meer. De stelling vanochtend is, het is goed dat het kabinet een nieuwe lockdown invoert. U kunt reageren via 0800 1101 of via stand.nl natuurlijk. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Vanavond in Meldpunt, de emotionele en financiële gevolgen van een grijze scheiding. Steeds meer huwelijken stranden na vele jaren tijdens de pensionering. Wanneer neem je zo'n laat besluit? En wat zijn de gevolgen voor het pensioen na een scheiding op hoge leeftijd? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. Sluit je nu aan bij Share People, voor als je even uit de relatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de Renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen, ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. BWC. NPO Radio 1. Iets voor 8:30 nu, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Transavia moet een boete van €400.000 betalen omdat het persoonsgegevens niet goed had beveiligd. Een hacker kon 2 jaar geleden eenvoudig bij de gegevens van 81.000 medewerkers en klanten van de luchtvaartmaatschappij komen. Het demissionaire kabinet kondigt vanavond een gedeeltelijke lockdown aan die 3 weken duurt. Dat melden bronnen aan de NOS. En een van de maatregelen is dat de horeca en niet-essentiële winkels om 7:00 s'avonds dicht moeten. Bij een grote brand in een flat in Capelle aan de IJssel is een dode gevallen. 6 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht met brandwonden of omdat ze rook hadden ingeademd. 10 huizen zijn ontruimd en over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er is een akkoord over een nieuwe CAO voor medewerkers van de universitaire ziekenhuizen. De bonden leggen het akkoord volgende week voor aan hun leden. In die nieuwe CAO krijgen werknemers van de UMC's structureel meer salaris. Zo'n €75 per maand bruto extra. En het is officieel de laatste dag van de klimaattop in Glasgow, maar waarschijnlijk wordt er na vanavond nog door onderhandeld. Zo wordt er doorgepraat tot er een akkoord ligt waarmee alle partijen kunnen instemmen. Er zouden nog altijd een paar belangrijke obstakels zijn, zoals hoe rijke landen arme landen moeten helpen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Marco Vroef, zometeen horen we hoe het weekend ervoor staat. Nu eerst naar de dag van vandaag. Ja, de dag van vandaag die heeft toch wel een aantal gezichten in het zuiden. In Brabant met name komen nu mistbanken voor. In de rest van het land zijn de zichten veel beter. In het noorden nog wel wolkenvelden. Die trekken langzaam weg en dan schijnt de zon geregeld. Hoewel die mist in Brabant wel eerst wat moet oplossen. Dus dat kan ook even duren voordat het daar wat vriendelijker wordt. Dan in de loop van de middag weer toenemende bewolking van het westen uit. En tegen de avond zou in het noordwesten er wat regen kunnen vallen. En die neerslag breidt zich dan langzaam in de avond en nacht naar morgen uit. Daar vooruit hebben we natuurlijk nog een maximumtemperatuur, die ligt rond 10 graden. En de wind neemt in de loop van vandaag langzaam toe. En de zaterdag en de zondag, wat dan? Ja, de zaterdag en de zondag zo'n 12 graden. Misschien zaterdag ietsjes warmer. Hier en daar 13, lokaal misschien zelfs wel 14 graden. We beginnen met een beetje buiig weer, want die neerslag van vanavond en vannacht is niet meteen verdwenen. Maar in de loop van de dag breekt wel de zon geleidelijk door. De wind wordt noordelijk en zondag draait de wind dan naar het oosten en neemt dan ook weer wat toe. Ik ben bang dat we zondag toch wel vrij veel wolkenvelden hebben, hoewel er hier en daar toch ook nog wel een zonnetje zal zijn. En met de meest droge zondag is dat toch ook helemaal geen onaardige dag. Marco, dank voor al het mooie weer hè, in de afgelopen 6 jaar. Jij was er vanaf het begin af aan bij. Ik was er van het begin af aan bij, ja. Dat was een hele eer. Dank je wel ook. Dat is wederzijds. Marco, hoe was dat? Dan gaan we naar Robert Vriezen voor de situatie op de weg. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Daar wordt langzaam gereden tussen afrit Voorst en Deventer. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Er staat daar een kapotte auto die blokkeert 3 rijstroken. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum gebeurde vanochtend een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrijgegeven. Maar er staat nog wel file. 5 kilometer tussen Echteld en Waddenooyen met 1.5 uur vertraging. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Natuur is overal, ook in de stad Utrecht. We vinden er middeleeuwse wolfskers, sprinkhanen en intelligente ratten. En als we boven op de Dom staan, kijken we niet naar beneden, maar naar de fossielen in de bouwstenen. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. 8:53, het NOS Radio 1 Journaal. U zag het misschien niet aankomen, maar we gaan toch weer even praten over de Brexit. Vandaag staan er namelijk weer gesprekken op het programma tussen David Frost namens het Verenigd Koninkrijk en Maros Sefcovic namens de Europese Unie. Die gesprekken die lopen niet erg soepel de laatste tijd. Dus ga ik praten met onze correspondenten Sander van Horen in Brussel en Fleur Launsbach in het Verenigd Koninkrijk. Fleur, begin met jou. De verhouding tussen de Britten en de EU zijn erg gespannen op dit moment, begrijp ik, hè? Ja, nee, je kan wel afleiden aan de taal over en weer dat het niet goed gaat. En we weten ook al een tijdje dat er problemen zijn met de implementatie van het akkoord in Noord-Ierland, het Noord-Ierse protocol. Dat is die grens waar niemand de grens wilde, maar die moest er wel komen, want de Britten verlieten de Europese Unie. Nou, dat dossier. En volgens de Britten zijn er dusdanig problemen met dat protocol, met die afspraken, dat ze eigenlijk dreigen om een soort safeguard-proces, artikel 16 heet dat, om dat in werking te laten treden. Dat wordt ook wel een soort noodknop genoemd. En het is een onderdeel van de afspraken, zodat beide kanten daar als aanspraak op kunnen maken. In het geval dat die deal lange termijn economische of maatschappelijke problemen geeft in hun land. Nou, en de Britten die zeggen, dat punt is al bereikt, want we hebben nu al problemen in de handel vanaf Groot-Brittannië naar het eiland Noord-Ierland. En de mensen in Noord-Ierland zelf, die hebben daar ook last van. Een ander probleem is ook, het gaat over soevereiniteit. Want in dat protocol staat dat het overkoepelende orgaan, dat is het Europees Hof. En daar willen de Britten ook vanaf. Want die hebben zoiets van, ja, waarom bepaalt een hof in Luxemburg wat wij hier doen? Dus wat je ziet, is dat er aan de Britse zijde steeds meer wordt gelekt. Aan de pers bijvoorbeeld, hè, dat ze aansturen op dat artikel 16 gebruiken. En dat de EU weer eigenlijk aan het signaleren is van, doe dit niet. En dat zou dus enorme consequenties hebben als zij ook echt dat artikel 16 in werking laten gaan. Ja, nou, het is natuurlijk eigenlijk een technisch artikel, artikel 16. Maar het heeft ook een symbolische en een politieke interpretatie. En daarvan kan de lezing behoorlijk verschillend zijn. Wat je eigenlijk ermee doet, is je forceert eigenlijk de onderhandelingen weer in een nieuw soort fase. Je schorst bepaalde afspraken. En dan volgt er weer meteen een nieuwe maand van zeer gespannen onderhandelingen daarover. Maar het probleem is dat de EU het kan zien als een dusdanige ondermijning van het proces. Dat ze het lezen als, hè, weet je wat, jullie willen niet met ons eruit komen. Dus dan gaan wij ook niet meer met jullie praten. Dan cancelen we de hele deal. En de vraag is natuurlijk, hoe bereid is Brussel om een soort van lijn te trekken en te zeggen tot hier en niet verder? Want als ze dat doen, dan zit je in een soort escalatiecyclus. Maar goed, het blijft ook de vraag hoe heet die soep echt wordt gegeten. Hè? Want is dit nou een onderhandelingstechniek? Is het bluff? We weten het niet. Nee. En Sander, hoe wordt dat in Brussel ontvangen? Maken ze zich zorgen bij de EU? Nou, eigenlijk nog niet. En dat heeft alles te maken met hoe het rond de Brexit tot nu toe gegaan is. Dit soort geluiden vanuit het Verenigd Koninkrijk, die horen ze natuurlijk al jarenlang. En elke keer is het weer stoom en kokend water. Elke keer zijn het weer dreigementen. Eigenlijk elke keer zit er ook weer het idee bij van, ja, doen ze dit nou voor interne politieke doeleinden of hebben ze echt een probleem? Dus houden ze hier tot nu toe het hoofd koel, zeggen ze, ja, dat artikel 16 op het moment dat de Britten dat gaan gebruiken, lekken in de media, daar hebben we niet zoveel aan. Dus op het moment dat er een officiële brief in Brussel op de deurmat ligt, Ja, dan gaan we eens kijken hoe we daarmee omgaan. En tot die tijd vindt u het erg, meneer Johnson, als we niet op elke grill reageren. Dus wat dat betreft houden ze het hoofd koel. En ja, ik vind het ook wel tekenend, Jurgens, een beetje toch de hartslag van Brussel. Dat is een dagelijkse nieuwsbrief van Politico. Gaat het over van alles en nog wat. Dan gaat het over Wit-Rusland, dan gaat het over migratie, dan gaat het over klimaat, dan gaat het over alle grote dingen die de EU op dit moment bezighouden. En oh ja, ergens aan het einde staat een alineaatje over het gesprek tussen de EU en het VK vandaag. Ja. Toch een vraag nog even, want het gaat dus ook over de rol van het Europese Hof. Waarom vindt de EU het zo belangrijk om daaraan vast te houden? Nou, dat is wel cruciaal, hoor. Dat is dat elke regel voor elke ondernemer en elke burger in het grondgebied van de Europese Unie hetzelfde uitgelegd wordt. Daar is een hele strijd over nu met Polen en met Hongarije. Maar ja, ook in het Verenigd Koninkrijk, als Noord-Ierland een deel is van die interne markt van de Europese Unie, dan moeten daar ook dezelfde regels gelden. Anders dan ben je als ondernemer je leven niet zeker. Dan kan er ook gesmokkeld worden. Dan tast je met andere woorden die interne markt aan van de Europese Unie. En dat is ja, toch de kern. En het Europees Hof is daar deel van. Als je niet kunt handelen in de Europese Unie, ja, dan trek je het fundament eronder vandaan. En dat is dus ook voor Nederland enorm belangrijk. Want die interne markt en de eenheid daarvan, ja, daar verdienen we ons geld mee. Fleur, Boris Johnson, is die uit op een confrontatie met de EU dan? Nou ja, dat is de vraag. Het is ook inderdaad veel, wat Sander ook zegt, een onderhandelingstechniek geweest. En in dit specifieke geval lijkt het eigenlijk bijna op een beetje een soort van terugonderhandelen op een deal wat je al hebt getekend. En daar zijn natuurlijk ook intern wel vragen over. Hier is dat eigenlijk wel oké. Maar aan de andere kant, die hele harde onderhandelingstechniek en het dreigen, dat heeft tot nu toe ook heel veel opgeleverd. Want de EU blijft eigenlijk steeds weer concessies doen. En ze blijven steeds weer dingen aanpassen. En ja, je kan je daarom ook afvragen waarom ze dat niet meteen hebben gedaan, hè, de EU. Waarom ze achteraf toch ook weer steeds concessies gaan doen. En ja, dat met gestrekte been erin gaan, dat levert dus de Britten wel steeds iets op, gek genoeg. En nou ja, de vraag van wat je veel hier hoort, maar ook in het buitenland, is wel je handtekening onder iets zetten waar je vervolgens dan daarna weer, dat je dat dan weer gaat betwisten. Dat volgens de Britse zijde, heb ik ook aan hun voorgelegd, heeft ook te maken met de implementatie van deze deal. Dat zou flexibel zijn. En volgens de Britten is de EU dus helemaal niet flexibel op die grens. En daar gaat het ook over. Ja, maar geeft dus wel af en toe weer toe. En de vraag is, Sander, is de EU bereid om de Britten nog meer tegemoet te komen? Ja, zeker. Daarom wordt er ook nog steeds gepraat. Vandaag, volgende week als het nodig is, tot in de kerstvakantie als het nodig is. Maar er zit wel een grens op. Want die interne markt, daar ben ik weer, dat is uiteindelijk toch deep down de keuze die voor ligt. Hè. Op het moment dat de Britten zeggen, ja, willen jullie handel met ons drijven, dan zul je nog weer heel veel meer concessies moeten doen. Ja, op een gegeven moment is die rek eruit en ligt de keuze voor, willen wij handel drijven met die 65 miljoen Britten? Nou, ja, graag, zeggen dan bijvoorbeeld de Fransen, de Belgen, de Nederlanders en zeker ook de Ieren. Maar ja, wat verderop op het continent is die drang natuurlijk al wat minder. En ook voor Nederland geldt uiteindelijk dat die interne markt van 450 miljoen mensen natuurlijk veel interessanter is. Dus ja, ze zullen echt wel nog verder gaan praten. Maar het idee is, wij hebben meer aan elkaar dan aan een goede relatie met het Verenigd Koninkrijk. We hopen dat we allebei kunnen hebben. We zijn best bereid om nog verder na te denken over praktische oplossingen. Maar zet ons het mes niet op de keel. Want ja, dan weten we uiteindelijk voor wie we kiezen. En ja, toch alles overheersend is ook nog altijd wel een beetje de gedachte, wij wilden geen Brexit, wij die 27 EU-lidstaten. Ja. Jullie hebben er zelf voor gekozen dat het niet ideaal is. Ja, dat was ons vanaf het begin af aan duidelijk. Ja, ja. En die zin ook nog een beetje hun gelijk halen natuurlijk. Goed, nou ja, er begint dus een ronde van nieuwe gesprekken daarover tussen die vertegenwoordigers namens het Verenigd Koninkrijk en namens de Europese Unie. Je hoorde onze correspondenten in Brussel, Sander van Hoorn, en in het Verenigd Koninkrijk, Fleur Launsbach. Gaan we een heel eind verderop, naar Down Under, Australië. Daar zijn zorgen over een nieuwe coronawet die de deelstaatregering in Victoria, waar ook de stad Melbourne in ligt, vergaande macht geeft. De wet is al goedgekeurd door het Lagerhuis, maar juristen zeggen dat er nog te veel aan schort. Intussen gaan de demonstraties tegen de huidige maatregelen ook gewoon door. Vanuit Sydney een bijdrage van correspondent Meike Weijers. Scumbags. Er is veel verzet tegen de nieuwe coronawet in de staat Victoria. Maar de demonstranten zijn niet de enige met zorgen. Ook oppositie en juristen vinden dat deze nieuwe wet de deelstaatregering veel te veel macht geeft. Tanya Wolf is de voorzitter van de Law Institute Victoria, de juridische beroepsgroep, en zij wil dat die wet wordt aangepast. In extraordinary times, like when you're trying to manage a pandemic, you actually a government needs to have extraordinary powers to be able to manage that, unusual powers. However, it's absolutely important that the use of those powers have robust, timely and independent oversight. We snappen wel dat er tijdens een pandemie soms ongebruikelijke maatregelen nodig zijn, maar deze macht moet tijdelijk zijn en er moet ook goed toezicht zijn en dat wordt nu niet gewaarborgd. De nieuwe wet geldt voor onbepaalde tijd. Iedereen die de coronamaatregelen overtreedt, wordt zwaar bestraft. De geldboetes gaan tot maximaal €57.000 en overtreders hangt ook een celstraf van maximaal 2 jaar boven het hoofd. We've already shown really good compliance with health directives, so we don't need to have that strong law and order or punitive response. In my view, most of the time, the carrot works far better than the stick. We hebben die harde straffen eigenlijk helemaal niet nodig, want over het algemeen houden mensen zich hier heel goed aan de maatregelen. Wij geloven ook dat belonen veel beter werkt dan straffen. Door deze aangekondigde nieuwe wet is het in de miljoenenstad Melbourne al een hele tijd onrustig. Duizenden mensen gaan wekelijks de straat op om te demonstreren tegen die nieuwe wet. Maar als je naar het grote geheel kijkt, blijven de demonstranten in de minderheid. Want de meeste mensen blijven het beleid steunen en laten zich ook vaccineren. De vaccinatiegraad is zelfs 86% in Victoria. In Australië is men al gewend aan het zogenaamde 2G-beleid. Alleen mensen die gevaccineerd zijn, kunnen meedoen aan het publieke leven. It is not an exaggeration to say that we're heading down the path of dictatorship. People who disagree with the government are like sheep hunted by wolves. Volgens tegenstanders zoals deze YouTube-dominee is de democratie daardoor in het gevaar. Maar daar is Tanya Wolf het niet mee eens. We have a viable and healthy democracy in this state. So I do hope that the government will hear these concerns and will consider them effectively and properly. We hebben een gezonde democratie hier en ik geloof ook dat de regering naar deze mensen luistert en het parlement zijn werk laat doen. De komende dagen staan opnieuw grote demonstraties gepland. Eind volgende week beslist de Senaat over de nieuwe wet. Onrust dus ook in Australië over die nieuwe strengere coronamaatregelen. Bijdrage van Meike Weijers. Dan nu, Kirsten, nog wat opvallende zaken? Jazeker. Nou, laat maar horen. We beginnen met muzieknieuws, want de zanger van deze Nederlandse band stopt ermee. You will forget, and I won't remember it, when all I ever did was race in circles. Ja, Kensington dus. Zanger Eloy Youssef houdt er eind volgende zomer mee op, na 15 jaar. Er is geen ruzie of oneenigheid, maar wel een verschil in de toekomstvisie. Dat schrijven ze in een verklaring op sociale media. De 3 overgebleven leden die willen nog steeds wel hun leven aan Kensington wijden, maar zanger Eloy die wil dat niet meer. De band schuift zondag aan in de talkshow van Umberto Tan om meer uitleg daarover te geven. Alle geplande optredens van Kensington gaan nog wel door. De laatste shows zijn op 3 en 4 september volgend jaar in de Ziggo Dome. Een verpleegkundige uit de Amerikaanse staat Kentucky mocht eindelijk gaan genieten van haar pensioen. En na haar laatste dienst op de corona-afdeling besloot ze een kraslot te kopen. Ze telde $10 neer en het was meteen raak, want ze won $200.000. Ongelooflijk was het, zegt de vrouw. Dit was denk ik een teken dat het voorbestemd was voor me om te stoppen met werken. En opvallender nog is dat het de laatste tijd vaker voorkomt in de VS dat een verpleegkundige de loterij wint. Want volgens tijdschrift USA Today gebeurde het dit jaar al 5 keer eerder. Zo ging een verpleegkundige uit North Carolina in januari met $1 miljoen aan de haal. Of zij ook al met pensioen is, is niet bekend. En op een strand in Nieuw-Zeeland is een Adélie-pinguïn aangespoeld, meldt The Guardian. Dat is wel heel opvallend, want die soort leeft normaal gesproken langs de kust van Antarctica. En heeft dus een tocht van meer dan 3000 kilometer afgelegd. Het is pas de derde keer dat een levende Adélie-pinguïn in Nieuw-Zeeland wordt gespot. Volgens het opvangcentrum is het dier waarschijnlijk de weg kwijtgeraakt. Hij was ondervoed en uitgedroogd. En om hem weer aan te laten sterken heeft de pinguïn een smoothie met vis gekregen. En op de A50 in Gelderland is een vrachtwagen gisteravond een enorme lading uien verloren. Een groot deel daarvan belandde achter de grill van de auto die erachter reed. Die auto moest worden weggesleept om al die uien eruit te peuteren. En het duurde ook uren om die andere uien van de weg te krijgen. De meldkamer zei op Twitter dat het uienongeluk om te janken was. Ja, die hadden de wolbroek aan daar, kennelijk. Ja. Nou, dat is allemaal dus van de weg, als het goed is. Robert, waar zijn wel de problemen dan? Een beetje versnipperd in het land, zullen we dan maar zeggen. En dan blijft er uiteindelijk één file over. En die staat op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Bij Deventer 4 kilometer file met 10 minuutjes vertraging. Dan ga ik ook nog even een liedje voor alle luisteraars draaien. Hier is mijn Andrew Gold. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true. A pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Voor u dus. 9:10 is het nu. Zingende kinderen met lampionnen in de voortuin die komen vragen om snoep. Op meerdere plaatsen in het land werd gisteravond weer Sint Maarten gevierd. Helaas voor de kinderen zit niet iedereen op dat gebedel te wachten. Maar hoe maak je nou als bewoner duidelijk dat ze wel van harte welkom zijn? Verslaggever Danny Simon zocht het uit. Sint Maarten, twee koeien hebben staarten. Meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Ik loop mee met de broertjes Thijs van 9 en Robin van 7. Goed gezongen, jongens. In Oudijk, ligt vlakbij Utrecht. En een hele mooie lampion, zie ik. Thijs heeft zelf een lampion gemaakt van zwart karton en crêpepapier. Ja, elk huisje zelf geknutseld op school. Met een gekleurd lampje erin. Wat leuk, zo rood en blauw, rood en groene lampjes. En Robin heeft eigenlijk ook zoiets. Dank je wel. Jongens, jullie zijn net begonnen volgens mij, hè? Ja. En hebben jullie al veel snoep opgehaald? Nee, niet echt. Dus we moeten nog even aan de slag vanavond. Ja, dat komt wel goed, hoop ik.

Je kon geen bezoek ontvangen. En toen dacht ik, gastvrijheid is volgens mij net zoiets als lucht en water. Als dat niet bestaat, dan houden we op. Hè? Als je op reis gaat en doet niemand een deur open, dan ga je dood. En als je thuis zit en er komt niemand op bezoek, dan droog je uit. Dus toen dacht ik ga schrijven wat dat is, gastvrijheid. En dan kom je erachter dat het eigenlijk in alle culturen al heel lang bestaat. In de Bijbel, de Koran, de Torah, dus dat allemaal hetzelfde verhaal over de oude Abraham, die woonde in de woestijn. Zijn tent stond open naar alle vier de windstreken. En als hij iemand aan zag komen, dan liep hij naar buiten. Dan zei hij, ik ken u niet, u bent welkom. Maar zijn we als Nederlanders een gastvrij volk, vindt u? De mensen wel, de staat wat minder. Het is lastig om als migrant of buitenlander of expat of zelfs als toerist om echt binnen te komen. Want inderdaad, er staan vier gehaktballen op tafel, geen 20. Dus je kan beter een afspraak maken over 2 weken, dan ben je van harte welkom. Dat is hoe het hier geworden is. En mijn boek zegt, denk ik, je maakt alles eigenlijk een beetje makkelijker als je de deuren openzet. Maar goed, u zegt de staat. Het is ook altijd makkelijk natuurlijk om de staat of om de regering de schuld te geven. Wij zijn met z'n allen ook, zijn we Nederland. En ja, je ziet nu toch ook wel veel ook protesten tegen de instroom van mensen die vluchten voor oorlog. Of om wat voor reden dan ook. En daar staat lang toch ook niet iedereen op te wachten. Nee, is ook zo. Is ook ingewikkeld. Maar goed, ik denk dat we nu wel de laatste tijd een beetje zijn doorgeslagen. Dat je sowieso iedereen die aanklopt, wantrouwt. En niet zegt, zoals Abraham, ik ken u niet, u bent welkom. Die switch die zouden we kunnen maken, denk ik. En ze zouden uw boek kunnen lezen, want dat gaat over gastvrijheid. Ja, heet Gastvrijheid, het gaat over gastvrijheid. Het is een heel persoonlijk boek. Het is gebaseerd op mijn eigen ervaringen als reiziger, als bezoeker en als gastheer bij culturele podia in Amsterdam. Ja. Dank. En dat boek is dus nu te krijgen. Gastvrijheid, geschreven door Chris Keulemans. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen naar Wijnaldum, die kan schieten. Oranje op weg naar het WK voetbal. Memphis, ja. En zit in. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Morgen om 8:45 Montenegro, Nederland. Live sport op NPO Radio 1. Oh, daar was de kans. Je hoort het hier en nergens anders. Die bal, die was perfect. Die was voor het inschieten. Morgenavond om 8:45 in NOS Langs de Lijn. Montenegro, Nederland. Wie luistert, weet meer. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. BWC. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Natuur is overal, ook in de stad Utrecht. We vinden er middeleeuwse wolfskers, sprinkhanen en intelligente ratten. En als we boven op de Dom staan, kijken we niet naar beneden, maar naar de fossielen in de bouwstenen. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het personeel van de Academische Ziekenhuizen gaat niet nog een keer staken, want er is een nieuwe CAO en Nederland stevend af op een gedeeltelijke lockdown. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Het lijkt erop dat het kabinet vanavond een gedeeltelijke lockdown aankondigt die 3 weken duurt. De bronnen melden dat horeca en niet-essentiële winkels tijdens die lockdown 's avonds om 7:00 dicht moeten. Thuis zou je niet meer dan 4 mensen mogen ontvangen en het advies gaat gelden om thuis te werken.

Het ging om verlaging van werkdruk. Het ging, en daar zijn ook afspraken over gemaakt. In ieder geval ook dat mensen die zwanger zijn geen avonden en nachten meer hoeven te draaien. Dat mensen een extra toelage krijgen als ze een dienstruil moeten doen vanwege tekorten. En je hoopt eigenlijk dat mensen, als ze die veel dienstruilen zijn, ook dat mensen, dat de werkgever denkt van wacht even, ik moet wel heel veel mensen inzetten om extra kosten te betalen, laat ik daar ook mensen voor aannemen, snap je? Dus dat is ook wel een prikkel naar de werkgever toe. Maar ja, dan moeten die mensen er wel zijn ook natuurlijk. En dat is toch ook het probleem? Ja, maar goed, als je dus ook een salaris wat aantrekkelijker maakt en daarnaast ook je secundaire arbeidsvoorwaarden wat aantrekkelijker maakt, hoop je ook dat die mensen de weg naar de zorg wel terugvinden. Dus dat heeft er allemaal mee te maken. Hebt u zelf veel stress door die werkdruk? Ik heb zeker stress. Ja, ik zie dat wij hebben een afdeling waar bedden gesloten zijn, omdat we de patiënten niet kunnen opnemen. En dat, ja, en je kunt de zorg niet bieden die je altijd zou willen bieden. Ja, daar heb ik zeker stress van. Ja. Want daarom vroeg ik dat net ook even. Want kijk, dat salaris is mooi en ook de maatregelen die ze nu hebben genomen. Maar ja, uiteindelijk moet het uit de lengte of uit de breedte. En het personeelstekort, dat blijft natuurlijk wel. Dat los je niet alleen maar op met dat salaris. Nee, zeker niet. Maar goed, als je daarnaast, wat ze ook hebben afgesproken, dat mensen meer scholing kunnen doen en daar ook de tijd en de faciliteiten voor krijgen. Ja, mensen willen kunnen leren als ze dat graag willen. Dan moet je ook de gelegenheid toegeven. Je moet de stagevoeding geven aan mensen. Mensen moeten het moet aantrekkelijk gemaakt worden met allerlei dingen die er omheen zijn. U vindt dat er voldoende in staat, ook waarbij de werkgevers worden gedwongen bijna om in ieder geval te kijken of er weer nieuw personeel bij kan? Voldoende is een groot woord. Ik ben met de eerste stap super tevreden eigenlijk. Ik denk dat we veel bereikt hebben, maar ik denk dat we er nog niet zijn. Maar ik denk zeker dat we er een goede stap in de goede richting is. En hoe is de stemming in het ziekenhuis? Ik bedoel, hoort u om u heen ook dat mensen inderdaad vinden dat dit een goed akkoord is? Want de bonden moeten natuurlijk nog wel instemmen. Ja, het was heel grappig, want ik liep vanochtend met een patiënt aan onderzoek. Kwam ik iemand tegen en zei, yes, we hebben wat bereikt. Ik denk, nou ja, dat is mooi. Dat is iemand die niet in de zorg, die niet verpleegkundig is, maar gewoon in de ondersteunende diensten. En die zei, we hebben eindelijk wat bereikt. En dan denk ik, nou ja, daar doe je het voor. Als de mensen dit signaal afgeven. Ja, dus, ja, de mensen zijn er wel blij mee. Dat is niet wat ik zo spreek. Ja. De stakingsdagen zijn niet voor niks geweest. Ja, nou, het heeft veel inspanning, tranen en van alles gekost, maar het is in ieder geval wat opgeleverd. Ja. Dank dat u even de telefoon kwam. Lilian Moermans is dat, verpleegkundige in het UMC in Maastricht. let it go. Post Malone was dat, Circles. Het is 9:12. De kritiek van Jan Publiek. Ja, nu gaat het gebeuren. Ja, mooi jasje heb ik aan ook, hè? Ja, fantastisch. Ja, ik zie hier aan de overkant ook al allemaal snowdaards in stofjassen. Ja. Stofjassen. Ja, de stofjassen is echt een begrip geworden. Ik zag vanochtend waren er ook allemaal weer mensen die reageerden ook. En zeiden die stofjas, gaat die ook mee? Ja, iedereen praat daar toch weer dat stof blijven hangen. Ja, dus dan krijg je hem ook inderdaad in zo'n laatste uitzending natuurlijk even terug. We hadden afgesproken om niet de hele week het inderdaad over dit vreselijke moment. Want ik vind het echt vreselijk dat we dit moeten doen. Ja, je ziet er heel erg tegenop. Maar toen hebben we gezegd, we gaan alle vragen verzamelen. En ik geef eerlijk antwoord. Ja. Ja, dus geen kritiek, hè, van niet mokken was het idee. Want nou, mag wel. De leukste vragen die verloten we ook nog een aantal mooie mokken onder. Met onze hoofden erop, dus dat komt ook allemaal nog. Maar ja, beginnen met die vragen. Hans en Bernadette, die vragen zich af of je het niet jammer vindt dat je van 3,5 uur presenteren naar 1,5 uur presenteren gaat. Hey, voor hetzelfde geld 1,5 uur presenteren. Ik bedoel, wie wil dat niet? Ja, nee, het is toch een stuk, dus minder dan de helft nog. Ja, het is wel, wat wel jammer is, kijk, ik doe het eigenlijk voor het applaus en dan krijg ik ook half applaus. Maar dat is waar. Maar goed, het is toch ook wel zwaar, 3,5 uur. Best wel lang. Ik kan me ook voorstellen, 1,5 uur misschien, dat het dan ook makkelijker vol te houden is. Het is in ieder geval korter. Ja. Henry die vraagt, wat ga je nou echt missen als presentator van de Radio 1 Journaal en wat ga je missen als kiespijn? Nou, mijn collega's natuurlijk. Die ga je dat was het eerste, deel van het antwoord. Heel goed. Maar ook wel die luisteraars. Kijk, op deze plek hebben we natuurlijk heel vaak vragen beantwoord van mensen buiten. Waar ook mensen af en toe die kritiek hadden. En ik kreeg dan af en toe wel eens de kritiek dat ik niet tegen kritiek kan. Mm-hmm. Nou, volgens mij is dat niet zo. Kijk, dan ga ik het alweer gelijk tegenspreken. Traditie en eer houden. Nee, het punt is gewoon, ik probeer ook een beetje mezelf te zijn. Als ik denk, ja, wat een gezeur eigenlijk. Dan zeg ik dat ook wel. En heel veel mensen waarderen dat ook wel, gelukkig. Maar laten we zeggen, het is altijd uit een goed hart gekomen wat mij betreft. En heel vaak was het ook zo dat ik natuurlijk, dan waren het niet eens dingen die ik zelf per se verkeerd had gedaan. Dan kom ik ook een beetje op voor de mensen waarmee we dit programma maken. Eigenlijk die betrokkenheid van de Radio 1-luisteraar, of het nou goed is of ook af en toe best wel kritisch. Dat zal ik wel missen, want dat geeft ook aan dat we iets voor ze betekenen. Ja, nee, ja. En het vroege opstaan, dat ga je natuurlijk, maar dat vond je helemaal niet zo'n probleem. Ja, nee, daar beginnen heel veel mensen over. Natuurlijk, ik zal straks een beetje moeten afkicken, maar het is eigenlijk voor mij nooit een reden geweest om met de pest in mijn lijf hier naartoe te gaan of zo. Ja, ik kan het gewoon heel goed volhouden, ja, dat kan. Jeroen die vraagt nog, je hebt natuurlijk duizenden interviews gedaan. Kun je een voorbeeld noemen van een gesprek waarin je geen antwoord op je vragen kreeg en je alle vragen maar aan de kant schoof en gewoon improviseerde? Ja, nou ja, dat is nog niet zo lang geleden. Hè. Dat was tijdens het EK voetbal. We hadden in die weken hadden we steeds oud voetballers die, dat ging over in dit geval over de wedstrijd Engeland-Zweden volgens mij, halve finale, hadden we Glenn Helder geregeld. Ja. Heeft lang in Engeland gespeeld. En gingen we een beetje met hun over die wedstrijd praten en over in dit geval het Engelse voetbal. Alleen dit was op de ochtend na de avond van de aanslag van Peter R. de Vries. En hoe gaat dat? Hè? Zo iemand wordt van tevoren natuurlijk een beetje vastgelegd. Dat gebeurt al dagen van tevoren. En hij werd in de uitzending geschoven, zeg maar. En hij kreeg mij als eerste te spreken. En hij zei, ik heb helemaal geen zin in dit interview. Nee. Kijk, en dan is wel een heel gesprek voorbereid van 8 minuten. En eigenlijk was dat heel mooi. Want ik snapte eigenlijk ook precies wat hij bedoelde. Want dan ga je een beetje over voetbal praten terwijl er zoiets iets vreselijks is gebeurd in Nederland. Ik zat daar zelf ook wel een beetje mee. En eigenlijk werd het daardoor een heel mooi gesprek. Ja, ik weet het nog. Dat heb ik wel gehoord. Ja, dat is dan, dat moet je dan ook doen. Want dat voelt dan ook gewoon veel logischer natuurlijk. Hij wil je trouwens ook veel geluk toewensen. Yes. Jeroen dus. Dan hebben we Marcel nog. Die stuurt, bij welk nieuwsfeit pinkt hij een traantje weg en bij welk nieuws sprong je juist een gat in de lucht? Ja, dat is ook wel iets wat je misschien een beetje moet uitleggen. Kijk, Als je hier zit, dan moet je natuurlijk niet bij elke wissewasje in de tranen schieten of in de lach schieten. Dat hoort ook een beetje, dus ook een beetje dat je daar wel voor afsluit. Ik kan dat aan een voorbeeld geven. Dat ging dan niet hier het Radio 1-journaal, maar ik was hier toen die MH17 uit de lucht werd geschoten, deed ik Radio Tour de France. En dan zit je, terwijl je die... Want wij gingen uiteindelijk, moesten wij een breaking news uitzending maken. Het duurde tot 's avonds. Ik zat om 9:00 nog gewoon te presenteren, geloof ik. En toen ging ik naar huis en toen zag ik wat beelden zo voorbij komen van mensen op die luchthaven daar in Kuala Lumpur. Die erachter kwamen dat hun familie niet terugkwam. En toen ineens kwam dat echt bij me binnen. Van wauw, al die tijd heb je gewoon een soort professionele afstand gehouden. En toen werd ineens duidelijk van, oh, dit is wel heel heftig natuurlijk. Dan kom je thuis en dan zinkt dat pas in. En ik moet zeggen, Kirsten, jij bent nog best wel jong als je het met mij vergelijkt. Als je ouder wordt, dan word je ook sneller jankeriger of zo. Ja? Dus ja, ik heb nu wel, als ik af en toe naar tv kijk, en dan zie ik een oude man of vrouw die iets moois zegt. En dan dat moet ik een beetje... emotioneler. Ja, zo ken ik jou helemaal niet. Nee. Hier speel ik ook een rol, hè? Nou, dan speel ik mezelf. Nee, dat snap ik. Ja, we hebben nog heel veel vragen, maar we kunnen eigenlijk niet iedereen... We kunnen niet iedereen reageren, maar we lezen wel alles. Dus dank voor alle mooie berichten. Eentje, dat kunnen we eigenlijk niet laten om dat nog te doen. Want Jack, die heeft ons zelfs een gedicht gestuurd. Een gedicht? Wacht even. Nee, maar dan ga je nu een gedicht doen. Oké, maar dan wil ik ook dat we het echt doen zoals Jan van Veen dat vroeger deed in Candlelight. Ja, een heel mooi gedicht. Onze nationale knuffelbeer. Grond na vrijdag. Echt niet meer. 6 jaar stond je voor ons op. Jurgen, je programma was top. En voor de luisteraar is het wel erg. Opstaan zonder Van den Berg. Gelukkig horen we je straks nog wel geregeld via Max. Nou, wel hebben wij nog een idee. Neem die vent in de stofjas mee. Ja, die hoort er wel bij, hè? Ja, ik moet vandaar alle stofjassen natuurlijk. Ja, precies. Ik moet nog wel met hem onderhandelen. Want het is nog niet helemaal... Dat alle technische dingen daar... Het gaat hier helemaal goed. Het gaat nog over gevulde koeken. Dat is het ding in de onderhandeling. Okay. Mensen, blijf ook reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. En nog even een inkijkje dan in mijn leven. Op zaterdagmorgen dan ben ik wakker geworden. Iets later dan door de week. En dan pak ik een stapeltje kranten mee. Ik heb altijd nog gewoon een papieren krant. En dan ga ik ergens koffie drinken. En dan ga ik die krant lezen. En een van de eerste dingen die ik dan altijd lees, dat is in het Volkskrant Magazine de rubriek van Hiske Versprillen. En de redactie zei tegen mij, nou, de allerlaatste uitzending mag jij dan gewoon bepalen wie we spreken. Maakt niet uit of het echt een nieuwsaanleiding is. Maar toen zei ik, nou, dan wil ik graag met Hiske praten. Hiske, goedemorgen. Goedemorgen. Voedingsjournalist en culinair recensent voor de Volkskrant. Ja. Behalve dat ik het prachtig vind hoe jij dat dan opschrijft. Ik hou ook heel erg van uit eten gaan en zo. Dan lees ik ook weer dingen. Ik hou ook van koken. Je geeft ook af en toe nog tips en zo. Dus alvast dank daarvoor. Nou ja, dank dat je me uitnodigt. Ik voel me vereerd op je laatste dag. Ik heb me altijd wel afgevraagd als je uit eten gaat. Hè? Laat ik zo zeggen. Als je niet uit eten gaat. Dus gewoon eens een keer voor de lol. Zit je dan ook toch de hele tijd op te letten hoe dat dan werkt daar? In een restaurant bedoel je? Ja, ja. Nee, nou ja, ik ben dus eigenlijk een heel makkelijke eter. Dat is een beetje een publiek geheim onder mijn vrienden. Maar ik vind eigenlijk altijd bijna alles wel lekker. Dus als ik uit eten ga, dan zit ik er vaak vooral heel erg van te genieten. Ik ben wel, als ik voor mezelf uit eten ga, redelijk eenkennig. Dus ik heb echt een soort straatje zaken waar ik dan graag heen ga, waarvan ik weet dat ik het er eigenlijk altijd leuk vind en waar ik de mensen een beetje ken. Dus waar ik voor de krant zoveel mogelijk verschillende dingen ga bezoeken. In zoveel mogelijk verschillende provincies en prijsklassen en soorten restaurants. Ga ik, als ik voor mezelf ga, eigenlijk. Vind ik mezelf toch weer terug in een van dezelfde 5 of 6 zaken. Ja. En als je dan wel voor de recensie gaat. Misschien kun je daar een inkijkje in. Hoe zit jij erbij? Ben je vermomd of hoe werkt dat? Ja, met mijn fopsnor voor. En, nee hoor, nee. Nou, ik vind het op zich wel altijd fijner werken en ook fijner voor het artikel als ik niet word herkend in het restaurant. Ja. Dus ik reserveer eigenlijk altijd onder een valse naam. Maar het is niet zo dat ik me verkleed als ik uit eten ga. Wat wel zo is, en ik denk ook dat dat misschien voor vrouwen wat makkelijker is dan voor mannen, is dat als ik op de foto moet of zo, of een keer iets in het openbaar moet doen, dan zorg ik er altijd voor dat ik flink wat make-up op mijn hoofd heb. En zeker als je op tv moet of zo. Ja. Dan doen ze je haar altijd al heel erg mevrouwig. En als ik uit eten ga, dan doe ik gewoon mijn saaie trui aan en mijn haar in een knotje. Ja. En meestal herkennen mensen me dan niet. Maar hoe registreer je het eigenlijk? Schrijf je dan op de servet en zo als je iets ziet? Nee hoor, nee. Ik wil echt als ik aan het eten ben niet ook nog schrijven. Dus ik heb eigenlijk altijd mijn telefoon op tafel liggen en ik neem delen van de avond op. Dus ik ga eigenlijk altijd uit eten met dezelfde persoon. Dus we weten heel goed van elkaar wat we moeten registreren voor wat we nodig hebben voor een goed artikel. Dus we willen weten. En daar spreken we met elkaar over. En dat neem ik dan op mijn telefoon. En ik maak overal foto's van. Nou ja, dat valt ook niet op, want dat doet ook iedereen tegenwoordig. Ja. En dan thuis werk ik het uit. Want jij hebt natuurlijk recht van spreken. Want je bent zelf ook ooit kok wel geweest. Was jij een goede kok? Ik denk dat ik wel een aardig goede kok ben, zeg maar. Ik kan hard werken en ik heb ook wel een goede smaak. Maar ik ben ook wel een beetje slordig. Dus dat was vaak in restaurants was dat wel een beetje een ding. Maar ik denk dat ik wel een aardig goede kok ben. Maar ik ben een betere schrijver, denk ik, dan een kok. Dus ik ben uiteindelijk op een goede plek gevallen. Kijk, en die dingen die jij schrijft, die maken wel uit, hè? Want, goed, Johannes van Dam, dat is jouw voorganger. Je hebt ook bij het Parool dit gedaan geweest. Als je in Amsterdam in zo'n restaurant kwam, dan hingen daar vaak die recensies van hem. Als ze goed waren, tenminste. Ik bedoel, als hij slecht was, dan hing die natuurlijk niet op het raam. Nee. Maar je kunt mensen maken en breken. Pas geleden nog, chef-kok Hans van Wolde, die... Iets heel nieuws is begonnen in Limburg. 2 sterren heeft hij. Nou, dat was geen goede recensie. Nee, dat was een tegenvaller inderdaad. Ja, dat kan gebeuren. Dat het ineens heel anders is dan je verwacht. En ik vind dat ook wel heel erg moeilijk hoor. Zeker ook in deze tijd. Omdat de horeca echt gewoon 1,5 jaar al een beetje op zijn rug ligt. Dus dat vind ik dan zeker nu echt moeilijk om op te schrijven. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, ik heb wel ook de verantwoordelijkheid vooral tegenover mijn lezers. Ja. En het was zo duur, zeg maar. We moesten bijna €600 afrekenen. En het ging ook nog vooral ook om de manier hoe jullie benaderd werden, dacht ik. Hè? Want het eten was misschien nog niet eens zo heel slecht. Nou, het eten was ook niet goed. Maar er werd inderdaad... ik hoef niet per se nu die hele recensie weer opnieuw. Maar het is meer... Nee, het was inderdaad... We werden niet zo aardig behandeld, nee. En hoor je dan nog iets terug van zo'n man? Nee, maar dat hoeft ook niet, hoor. Tenminste, ik vind het... Hij heeft een interview nog gegeven in de Limburger op die zaterdag erover. En gezegd dat het een tegenvaller was en dat hij het met bepaalde dingen niet eens was. Maar dat vind ik eigenlijk een hele nette reactie erop. Dus ik heb van hem niks meer gehoord. Nee. Wel vaak veel dingen dan nog van lezers. Dus zowel mensen die het ermee eens zijn als mensen die het er niet mee eens zijn. Want het gekke is dat ik schrijf eigenlijk heel weinig negatieve recensies. Veel meer positieve dan negatieve. Maar die negatieve die zorgen altijd toch voor de meeste ophef. Dus dan is er dat hele weekend en ook de week daarna is er vaak nog veel over te doen. Wat ik ook grappig vind, want jij hebt laatst ook een heel verhaal geschreven over winegums. Dat gaat dan niet over een recensie, maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk wel over voeding. En dat herkennen we volgens mij allemaal. Heel verslavend die dingen. Ook hoe je ze zelf kan maken, geloof ik, hè? Zeker, ja. Nee, ik ben sowieso de laatste tijd bezig met... wat ik dan de culinaire laagcultuur noem. Namelijk, ik vind het zo grappig dat er veel culinaire journalisten schrijven dus veel over restaurants en ook wel veel over bijvoorbeeld ambachtelijke producten en zo. Terwijl ik het idee heb, en zeker ook naar aanleiding van dat winegum-stuk en de reacties die ik daarop kreeg, dat er volgens mij echt een heel stuw meer ligt aan een soort gedeelde culinaire kennis en culinaire ervaring. Die juist bij hele normale dingen of dingen die we als kind hebben gegeten liggen. Ik ben bijvoorbeeld op dit moment bezig met een artikel over kikkers en muizen. Die Sinterklaas. Ja, precies. Ja, die ook zo verslavend zijn. Enorm verslavend. Ja, ik herken het, ja. Hey, en als je dan nu, want nogmaals, je hebt het voor het Parool gedaan en nu al een hele tijd voor de Volkskrant. Hoe staan we erop in Nederland? Oh, ik denk heel erg goed. Ik schrijf nu 8 jaar recensies. Ik denk dat er zeg maar, in de afgelopen 15 jaar al echt heel erg veel is veranderd in het restaurantlandschap. En zeker als je kijkt naar de verbetering van de middenklasse, dus van de middenklasse restaurants. Vroeger had je eigenlijk, je had de topzaken en je had een beetje de pannenkoekenrestaurants. En daar zit eigenlijk niet zo heel erg veel tussen. En nu heb je echt een hele goede, hele diverse middenklasse. En sowieso qua diversiteit, er is echt een soort Cambriese explosie bezig. Zowel in verschil in verschillende culturen waar de restaurants uit te vinden zijn. Maar ook in prijsklassen. Nee, het gaat supergoed. Ja. Nou ja, we zitten nu natuurlijk een beetje... We hebben nu met de afgelopen anderhalf jaar natuurlijk een beetje op de rem gezeten. En ik hoor net dat de restaurants nu de komende drie weken weer om 7 uur dicht gaan. Het is weer bal, ja. Precies. Ja, oké. Nou, hartstikke goed. Ik blijf hem lezen en veel mensen dank dus daarvoor en dank voor het gesprek. Hiske Versprillen was dat, de culinair recensent van de Volkskrant. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. Het wereldbeker schaatsseizoen begint in Polen. Vandaag staan onder meer de 3000 meter voor vrouwen en de 5000 meter voor mannen op het programma. Er komen natuurlijk ook Nederlandse schaatsers aan de bak. Vanavond om 7 uur is er weer een coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. De politiek verslaggever Wilco Boom, die vertelt wat we daar kunnen verwachten. Het gaat eigenlijk om een beperkte lockdown voor de duur van 3 weken. En in die periode mogen restaurants, cafés en niet-essentiële winkels... s'avonds na 7 uur niet meer open zijn. Dan moeten ze dus dicht. En sportwedstrijden mogen in diezelfde periode alleen nog maar zonder publiek. Dus dinsdag bijvoorbeeld geen toeschouwers bij de voetbalinterland Nederland-Noorwegen. En deze maatregel geldt niet alleen voor de beroepssport... maar ook voor de amateursporten. Ook daar geen publiek meer langs de lijn. En verder mogen we nog maar maximaal 4 bezoekers thuis ontvangen. En wil het kabinet ook dat we weer zoveel mogelijk thuis werken. En dit is de laatste officiële dag van de klimaattop in Glasgow. Al is de kans dat er dit weekend nog wordt dooronderhandeld best groot. Volgens de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parma... is er tot nu toe veel bereikt, maar nog lang niet genoeg. Nou, we halen uiteindelijk op alle doelen tekort. We dachten nog veel meer voor de kop. Nou, die doelen zijn een stuk dichterbij gekomen. Maar sowieso zullen we tekort schieten. Nou, is daarmee een gefaalde kop? Nee, want we hebben echt grote stappen vooruit gemaakt. Maar dat betekent dat de ambitie niet meer 1 keer per 5 jaar bijgesteld moet worden. Nee, sinds Parijs en nu de grote ambitietop. Dat betekent dat we ook tussendoor de ambitie op moeten schroeven. Dat zijn de zaken die u zeker gaat horen de komende uren op dit fijne radiostation. Ja, het is dan die laatste uitzending. Ik wilde er zelf eigenlijk niet zoveel gedoe van maken. Maar dan toch maar een kort woordje, want dat hoort natuurlijk. Ik begin met de dichter Rutger Kopland. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht, want je bent er nog. Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg. En zo is het ook. Ik stop hier wel, maar ik ga natuurlijk niet weg. Ik kom op een andere plek terug en zelf zou ik dat het liefst zo geruisloos mogelijk doen. Maar zo werkt dat dus niet. Dat heb ik intussen ook velen van u begrepen. Ik ben nog beduust van de honderden reacties nadat bekend was geworden dat ik hier dus ging stoppen. Ook vanochtend, ik werd er net nog op geattendeerd, is er heel veel gereageerd. En dan niet alleen met een hartje of met een duimpje omhoog, maar eigenlijk allemaal lieve en vriendelijke woorden. Mensen die vertellen dat ik al die jaren onderdeel ben geweest van hun ochtendritueel. Ja, dat vind ik eigenlijk het allermooiste compliment. En daar ben ik ook best wel trots op. Net als op al mijn collega's hier bij de NOS. Want ik mocht dan wel elke ochtend de prietprater spelen. Achter de schermen wordt er hier natuurlijk keihard gebuffeld. En zonder die mensen zou ik ook maar gewoon een roepen in de spreekwoordelijke woestijn zijn. We hebben met z'n allen in de afgelopen 6 jaar gewoon iets heel moois neergezet hier. Mede dankzij ook de directie en de hoofdredactie van de NOS... die ons de vrijheid en ook het vertrouwen hebben gegeven... om eens wat andere accenten te leggen. Tegen diezelfde bazen zeg ik er overigens nog wel... verlies die goede oude radio niet uit het oog. Verwaarloos het niet. Natuurlijk, tv en online die zijn belangrijk in deze tijd. De podcast heeft zijn intrede gedaan. Ik doe altijd even Tom Kast na als het over de podcast gaat. Maar vergeet niet dat er elke morgen een paar honderdduizend mensen op ons afstemmen. Waarvoor we dus echt een factor van belang zijn aan het begin van de dag. Ik was een tijdje terug in Den Haag, kwam daar premier Rutte tegen... en die zei dat hij ook elke morgen met mij wakker wordt... Overigens zei hij dat een paar maanden later ook tegen Edwin Evers. Maar goed, een kniezoor die daarop let. Ik dank u, luisteraars, jullie, collega's en alles en iedereen... bij de NOS en de NPO, Radio 1-afdeling, voor al het vertrouwen. Ik zou zeggen moedig voorwaarts. En ik besluit met een citaat van levenskunstenaar Simon Vinken.